اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه خلا سوره مريم دا سوره په ابتدائي کلونو د نبوت کې نازل شوه زکه چې دغه سورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې او رشتہ دار د لیلا بنت حسمه لیلا د حسمه لور او هي سي نیم هي او حسمه د هجرت تیارې کو حبشه ته ابسینیا ته او د دې قاون تو عامر ابن ربيعه عامر ابن ربيعه ویدا ته عمر منکر راغې ماته وی دات سکی ماته وی وېما وې چې زمونږ د مسلمانانو ژوند دوستل ته ډېر ګران دی مکه موظمه کې تاسو خلک ډېر تکلیفونه راکوي لہذا دا وطن پریدو هجرت کړ نو امام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ تو قتل د دپ مخ او سترګو کې د خفګان اثر ظاهر شو ان د زماري خبره په باندې اثر او احساساتي شو څه شو احساساتي شو نو پته ولګیدا چې دا صورت د حضرت عمر د ایمان نمخ کې نازل شوی اغلا ایمان نور اور او دا صورت دے چې دا حبشه تک مکسانو هجرت وکاو او قریش عمرو ابن العاص او عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو ابن العاص او بل عبد الله ابن ابي ربيعه دیل ډیر تحفی ورکړي او دا حبشه بادشاہ ته روان کړ چې سره ملاقات وکړي دا تحفی ورکړي دا خلق ته وغواړي چې دا زمونږ وانټډ دي دا مفروران دي شرپسند دي دهشتګر دي د دوی خلاف کیسونه دي کدل ته آباد شي تا ته به فتنه جوړوي صحیح حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وای زکه دا مهاجرینو کې و ام سلمہ چې نجاشی بادشاہ ده دایله د ملاقات وخت ورک او دوی نه تپوس وک چدا تاسو سمو عمل ده د پیغمبر علی السلام د اکاز وی دي د حضرت علی رور دي جعفر رضی الله تعالی عنہ ډېر دي مهاجرینو مایندو مشر نو دې پاسه ده او جوابونه ورکول اخر کې تنه بادشاہ ته پوښتنه چې دا کوم سړی ته تاسو پیغمبر وایي د ته وحی عمره دي دوه ته یقینا راځي وې تا ته د وحی صحیح صحیح یاد ده دا د جعفر ورته دا صورت پیراوت او د رسول عیسی علیه السلام تذکرہ روانه ده نجاشی کریستیانو سو کریستیانو چې هغه د آیاتونه تلاوت کول نو نجاشی او په دربار کې بلاندې خلق هغه جوړېدل ایسا کو هغه جوړېدل موضوعات د صورت چې تکلیفو وخت کې رجوع الله ته کیږي د خیر وختو لپاره هم رجوع الله ته کیږي او کله الله د ظاهری اسباب بغیر کار کوي اسباب نه یو کار کوي او بل موضوع چې دا ټول پیغمبران دا د الله مقربینو خدای طرف ته دعوت ورکو تاسو له یو نوې ژوندر کیږي او احتساب به مو کیږي او سوچ د ایمان او د عمل صالح مالکان دي دا وی الله سره د محبت او رشتہ استوار کیږي کاف ها یا عین سواد نو قران کریم ایتونه درې قسم دي یو توي محکمات الفاظ معلوم معنا د لفظونو معلومه مطلب د جمله معلوم الفاظ معلوم د هر لفظ معنا معلومه د جمله مطلب معلوم دویم متشابهات الفاظ معلوم د لفظونو خپل معنا معلومه ده خود جمله مطلب څه ده د الله تعالی نه لکه مثال الرحمن علی العرش استوى رحمان په عرش برابر شو اوس رحمان یو لفظ ده معنا یې مونته معلومه ده الله علی العرش لفظ ده معنا یې مونته معلومه ده لغت کې د عرش د پاسه معنا یې سره د عرش د باندې استوى یو لفظ دی معنا یې مونته معلومه ده برابر شو صحیح اوس رحمان د عرش د پاسه برابر شو نو دغه ورته کله خانه الله تعالی داسې کیناست که په پېپ کوه جوړه کدا سې داو زمو په شان باډي مشتا داو زمو په شان نو دې آیت ته وای متشابهات زکه چې دې جمله مراد او مطلب هم ترغه مرګ لفظ معلوم دی د لفظ معنا هم معلومه ده خو د جمله مطلب نه دی معلوم او درېم مقطع نو مقطعاتو کې دا ولیکه چې د لغت عربي حروف تهجی د لغت عربي الفابټس حروف تهجی معنا الفابټس الف با تا سا دې کې چې الف او حمزه یو حمزه اتنج اوز دا مقطعات دا حروف تهجیدی چه کمبائن نا تغلی نا جدا جدا تلفظ بکیدی جدا جدا ویلشی لکا مونگا ویو الف لام میم دلتا ویو کاف ها یا عین صواد صحیح شوا اوز دا مقطعات دا نوشت صورتونو پاول کرا بلگی سوره سوره د معجزه تاسو ته ذکر تهجید تعداد سوره موږ وې نویشت صحیح نویشت او بیا په دغه ابتدا د دې نویشت سورتونو کې سوار د حروف استعمال شې دي سو چیرې نیمه ده سوار د حروف استعمال شې چې نو دا کوئنسیدنس نه ده صفر ها دا کوئنسیدنس نه ده تاسو ته معجزه ده اوس نو قطعات مطلب څه ده حضرت ابو بکر وی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہر کتاب یو راز وی سیکرٹ سشن سیکرٹ راز دا مقطعات دا قرآن کریم سیکرٹ دی دا راز دی تا نامی شب دی نامی شب دی چا خدای دا معلوم دی نامی شب پیجن نامی شب بڑی نی پیجنی ضروری پیجنی سش پینم دا سیکرٹ کوڈ دی صحیح منگو پا دا افغانستان کیو پا کابل کی مردا اجلاسونه چې با مصالحات وکول نو چې بل شپې نا وخت روان شو زمون سره چې کوم میزبانو کوم میزبان وو هغه ته به نامې شب ورکو ده چې نن شپې نو چې شي ده صحیح صحیح شو کنه نو کوډ بچاته معلومه اب صرف هغه کوم چې ذمہ دار خلکو بندوق بردار چوکو باندې بولاړو اې ته ځکه شپې او کرفیو وکړه سپمو کرفیو وو بندیز وو چې بندیز وو کوم غاړه برته نه پوهه درو چې زدا چې څه تخریب کار نه چې غاړه به ودرو نو شناخت به دا چې دا تخریب کار نه ساس خلک ته روح خلک ته هغه په دې معلومې ده نه مشبګو سبي ورته نه مشبګو مش نه مشبګو روح ها دې برو برو بخیر سبي دې برو بخیر صحیح نو دې ته وای سیکرټس راز څه راز خو بیا د دې مطلب او مراد د الله نه علاوه بل چاته نه معلوم الله اعلم بمراده بذالک خدای ښه عالم دی چې دې نه څه مراد دی خدای ښه عالم دی مونږ به ان شاء الله مراد معلومه او جنت جنت ورته مدرسې جنت ورسې د دې او څه په لاره نه او کنه لا خدای شه چې مرګ نه پد به تم خلاص نشي ها خدای رحم وي خو بار تکبیر مفسرین او علما اگر دې تعویل کې هغه تفسیر نه وي سوې ورته تعویل وي او په تعویل کې د صورت مضامین سبجیکټس دا مد نظر ته تل شي کی نو کاف کاشف کاف مخفف تر سر کاشف ها هم ها هم یا یاس یا الف سین یاس عین عظیم صاد صعب صاد عین با صعب صحیح شو کاف هم یا یاس عین عظیم صعب نوس کمباین کرا ټول لفظونه نو وی لیکا کاشف الهم کاشف الهم والیاس العظیم الصعب والیاس العظیم الصعب صحیح د کاشف معنا لري کوم کې هم معنا غم هم معنا غم یاس معنا نا امیدی ڈس اپوائنٹمنٹ یا ڈسپیرٹی نا امیدی عظیم معنا لوئے صعب معنا سخت صعب معنا سخت شدید لیکون کے دا غم او دا دیر لوئے او سخت نا امید ہے لیکون کے دا غم او دا دیر لوئے او سخت نا امید ہے ذکر رحمت ربک ذکر در رحمت در رستا دے چھ پا بندق پر زکریا بانے کرے ہو یعنی اللہ تعالیٰ بھئی چھ کڈیر لوئے غم کیے او دیر لوئے نا امیدش کار شوئے نو در زکریا کی سرا یادکا دا غم بدے پشاشی نا امیدی بدے ختمشی چھ پا ننوی کالکی سور عمر ننوی او دخل عمر نوی کالو خدای والا آغ وقتی ام بچے گارکی حالانکہ اگر دو کی دو بچی پیدا کے دو سے امکان شتا اسباب دنیا کے ایسے امکان نشتا دا خود لوئی دا نا امید ہے چی بس دیرہ میرا تشوا مانگا پختو کی سوائی دیرہ مانگا دا سوائی چل چا نرنے بچے نی مانگا دا فلانی دیرہ میرا تشوا فلانی دیرہ تا دیرہ وائی گا کور مانگا دا دیرہ وائی چی دا فلانی کور میرا تشوا ننوی نوی اللہ تعالیٰ وی چکر دیر میں غم او دیر لوی نا امیدہ اغسطے نا امیدہ کی گما قرآن کریم کہ اللہ وی انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الكافرون دا خدای دا رحمتنا نا امیدہ کی دن کے مسلمان نہیں کافر ہی کافر نا امیدہ کی دا اللہ دا رحمتنا مسلمان نا امیدہ کی باید چی عقیدہ پا خدای و ساتھی چ اللہ ہر کار کے مال پر خیر کرے گا۔ خلق اسنگ چڑوان دی صورت کی تیر شو کہ یو د یو شی ظاہری بلی باطنی مون تہ کوئی ظاہر نہ ہوئی مون گہ فیصلہ کو پر ظاہر باندے صحیح خو اللہ مون دے پر فیصلہ کئی داغے پر باطن باندے چ دے باطن پے تے بار دا شیطان دے پر خیر دے اک شر دے نو کدے خیری اللہ را کی کدے خیر نہیں تیر نہ بن سکی صحیح شو کاشف الہم لری کون کے دغم ولیا سے ادنا امیدے الغزے میں دلوئی نا امیدے اصحاب دسخت نا امیدے صفلا خان تے تکرارولے شو تماشا کم مفہوم او معنی در کرا ہاں پشتو کی ہاں بگر کنا کاشف الہم ولیا سے العظیم الصعب پختو کې موږ څنګه ترجمه وکړه یی کوم کې دا غم او ملي سخت نه امید اه مدا څه وایي چې کاش پل هم نه لره کوم کې دا غم ولیا سے ادنا امید ہے الغزے میں لو یا نا امید ہے اصحاب سخت نہ امید لری کون کے دغم او دلوی سخت نا امید ہے لری کون کے ذکر رحمت ربک صحیح او دغم مفہوم دیر عقل تنیز دیم خیاری ذکر چی اگر کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غب پنیز بانے دا مقطعات دا دا اللہ نمونہ دی اوی دا سنتون ابتدا کی چی مقطعات را غلی دا دا اللہ ناغی وزل دعا کولا نبیه وی یا کاف ها یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف او دا آواز دعا وقتی آواز چاہتا کی اللہ تکیگی نو پتہ ہو لگے دا چې دې حضرت علی پنیز دا مقطعات د الله نمونه صحیح شو کاچ پل هم لر کون کې دغه ولیا ته العظیم صاب ادنا امید لوی اد سخت نا امید څه شه دې ذکر رحمت ربک ذکر در رحمت در افتا دے عبد او چکڑے او بندس پل باندې زکریا باندې اللہ وی کہ دے زکریا کی صد یاد رکھا داد خدای بندہ ہو او پدے بندہ چھے اللہ تعالی رحمت کم وقت کرے دے دا حاغ وقت چھے انتہائی نا امید ہے وقت ہو خود زکریا علیہ السلام نا امید بندہ نہ ہو صحیح ذکر رحمت رب کا ذکر در رحمت در رب تا عبد و بندہ پل بانے زکریا بانے سورہ آل عمران تلار سا نردی واقعی اصل حقیقت بزین کی رش لالی وقت آیت نمبر شپنگ کے سوال سلور پندوس آیت نمبر شپک دیرش میں فتقبلها ربها قبول کردے مریم لا ربها رد دے بقبول الحسن پخیستا قبولی السرا حضرت مریم پیدا مکر وعنبتها نباتا حسنا او اللہ تعالی دادو اکرا پشایستا میں ہوا جی باندے حضرت مریم قبول اکرا اللہ تعالی قبول اکرا دو بیت المقدس دا خدمت تپارا اور دیر شایسته قواره ولو ورکی حضرت مریم ده رضی اللہ تعالی عنها دیر پا شایسته انداز بانی اللہ تعالی ده دی گروت کو صحیح اوز ده دی کفالت اغا چا کو تازو کفالت وائی ذمہ داری چا آغسته وائی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا کفالت ده دی کو زکریہ علیہ السلام ند بیت المقدس د مین انٹرنس او دلوی دروازے د پاسے دیلی او بالا خانہ جوڑا کرتا او آغا بالا خانے تا دتلو حس کے اولار نو سوائے دا لیڈر نا سوائے دا زینہ نا او آغا زینہ با دا زکریہ علیہ السلام کنٹرول کیوا صحیح نو دیتا ورطن بسر چاکو زکریہ او زکریہ علیہ السلام سر دا دیکھ خالہ وا زکریہ سر دا دیکھ خالہ وا کلما دخل علیہ کلچ بداخل شدیبان زکریہ علیہ السلام المحراب عبادت خانے تا محراب ستوئی عبادت خانے تا اصل کی محراب دا آرچ ٹائپ سٹرکچر ہے سشی لکھا کرا چیزی یا دا چیزی دا آرچ ٹائپ سٹرکچر دیتا سوئی محراب ہوئی صحیح خو دا دیر پخوانا دا عبادت خانی شناخت ہی دا آرچ ٹائپ سٹرکچر ہے لکہ اس نے عبادت خانی شناخت دے پا افغانستان کی چت پکم بلڈنگ باندې مینارہ کو ویني مردې معنا تا چې تاسو شنه مسجد دی صحیح شو نو مینارہ عبادت د سنه دی د مسجد نه دی نو دا غوږه هغه زمانہ کې دا آج ټایپ سټرکچر جو دا عبادت د سنه د عبادت خانه نه کلما دخل علی اکل چې په داخل شه دی باندې زکریا علی السلام ال میرا با عبادت خانه ته وجدا به مرد عند ده قصارستان ناشنا رزق ناشنا پروویژن ناشنا رزق په اوړي کې د ژمي میوا په ژمي کې د اوړي میوا دا ناشنا ده ها ها نو حضرت مریم سره په ژمي کې به د اوړي میوا پرته وا اوړي کې د ژمي نو دا یقینا تعجب خیز او تعجب انگیز کیفیت زګه او معنا د کولډ سټوریج نه وا یقینا تعجب خیز او تعجب انگیز وا قال او زکریا علیہ السلام یا مریم او مریم انا لک آزاد کوم زین دی تا د پار دانې وا بچا ته راځي بازار کې مشتا قال دیو وی او می عند الله داد الله جانب غایبانه راشي تاسو وینم نه نمی ورش زودیم آرام کو چه پاسو نیو پتای اللہ یرزقو یقینا اللہ رزق ورکی چاہتا چو غاری بغیر حساب بیساب بیساب مانا چمی کی دکوری اوڑی کی دجمی نو زکریہ علیہ السلام دیکھو گو را یو مسئلہ دا قدرت دا دا طاقت لرلو دا ویمہ دا کولو دا اس بعد اوقات یو سڑے د یو کار کولو طاقت لري خو کوي نه دا چې کولې نشي کولې شي کوي نه الله تعالی دا قدرت لري چې موږ ژوندۍ کوي ژوندۍ کوي نه اوس ژوندۍ کوي به کله په وخت باندې الله تعالی دا قوت لري چې بغیر پلار بچي ورکی خور کوي نه چې کله وغالي ته ورکی صحیح څه کما تاسو ته بلش په ویلو مثلا تدبیر مو ویلو یاد ده چ اللہ تعالی دنیا په اسباب روانه کړی دا دنیا په روانه کړی دا اسباب روانه کړی دا لہذا کې یو سړی د اسباب دنیا کې د اسباب تقاضا نه کوي دا د الله تعالی د فطرت مخالفت کوي څه کوي د فطرت مخالفت کوي صحیح یعنی چې بچی غواړي نو واده وکړي چې بچی غواړي نو واده وکړي دا څه وچی وی یو پیر څه ته وسړی دا نو یو کال ورته خدمت نو ټول خلق وشت د وش په تیر کې په درمل دې پیر سیف ته یې واپس زم دواره ته کدا کار نو دا پیر سیف ته یې نه سه فلا خانه پیر سے دے بپلا تا پو سکوے تا سونوے کان دیتی اس ضرورا پتا میں جتا بنن وائن نن وائن نن وائن وی تا سنگر آگا لے نو دے خوب اسے خستے چھو گورا کال پس کلی دے مائن تا پو سکوے وی دنور سنر آگا لے بچے میں پکار رہے زوئی میں پکار رہے سچے زوئی میں پکار نو پیر سے برتے ہو وعدے لے کرنے دے وی کہ وعدے میں کرنے دے اتا دوا تا سنر رکھو درد جامع دعا وا یعنی ما داسې دعا وکړه چې کور راته ملو شي بیا مې وسوې چې واده مو شي بیا د واده نه بعد مې بچي مو شي بلکې زموږ وطن کې یو بله مشوره ده یو ړوند سړی غریب سړی چې کور یې نه هېڅ یې نه دی یو بزرګ راغلی و ورته یې صاحب دعا راته وکړه وی څه دعا او بزرګ دا پابندي کوه چې سوال به یو کوي دعا به د یو شی دپاره غواړي صحیح نو د یو سړي دیان کې بل لس سیزنو خو چې یو به وي نو بس تپاسا صحیح نو دې چې روان دي د سوال یو تا ته راکو الله نه نو دور ته ټینګ دی وایا څه څه وایي وې چې په یو لوی کور کې ګورم او نو زور می پي شار دي او چې په یو لوی کور کې ګورم چې مې زور می پي شار دي نو معنا دا چې اول خو له لوی کور په کار دی ډېر لا خلا په کار دی ډېر لوی په کار دی بیا غزوی له دل په کار دی بیا دا غو واده پکار دی بیا دا غو زوی پکار دی بیا گاو میں کا پکار دا اگو پیتر بلا دیا دو جا کرے ہو مجھے بیدا آشی نرے دیا تانا خبر خطا کی گیا هنالک بغزای دغا زکریا ربا غفتن اوکل زکریا علیہ السلام پروردگار پل زکریا علیہ السلام دا خو یقیده وا چه خدای دا اسبابو نا بغیر هم شیور کولو بانے قدرت داری خو چه فعلا نی کئی او کنی کئی چه دا کار فعلا کبی او کن نو چل کئی او کتا چه فعلا نی کئی او کلا کلا چه وی باڑی فعلا نی کئی دا دیل ای بی موسما نو مارم بی موسما زویرا کولی شد مارم بی وقتا زویرا کولی شد نو بس دا غزای احیجان پیدا شد هنالک دعا زکریا ربا قال اویدو ربت ما حبلی را کماتا من لدنکا دجانب پلنا ذریتا طیبتا ذریتا اولاد طیبتا دائمونی چی طاہرتا تو طاہر مانا دارا چی پیر نسے شایستائی شکل شایستائی قوارے برابر بھی خلیہ قابل دید بھی نا وی طیبتا نما تاست ویلیو چه خوراکی کل طیب لفظ ذکر شی ندوشوی نفک مراد بی لافل او حیجینه چه شریعت کی جائز امی او صحت تپارم ٹک بی صحیح او ذریتا طیبا چه ظاہر شکل ام قابل دیدی او باطن کیم دسلی بچے گی بعض اوقات یو سڑے داسی چه قوار خد سروری خوامل دو پی سونی ویدا سا خلق کنا ویدا سا او بعض اوقات یو سڑے داسی چه شکل سخاص شکل نی خو کردار دشت سڑی نی زکریا علیہ السلام مال داسې بچی په کار دی چې شکل یې هم د سړو وي کردار یې هم د سړو وي جامې دواړه وي وے رب حبل او رب زما را کې ما تا د جان خپلنا ذریت اولاد طیبتا پاکه ده الک سمیع الدعاء یقینا تا اورېدون کې د دعاء فنادت الملائکه आवाज ورکړل فرشته او وقایم او دیوال آرو و صلی منز کوفل میرا بیت پر عبادت خانہ کے دشکے والا آرو تحجد ایک اول نو فرشتے ورطا آواز سیوی ورطا وی ان اللہ یو بشرو کا یقینن اللہ تعالی بشارت در کئی بے احیاء دائی ورطا انوی چی بے ابن فضوی بیا بس سوچ کے چی اس نوم والا سکی دا بس نوم والا اللہ کی خودا وی اللہ تعالی بشارت در کئی فيحيى مصدقا بكلمة من الله جدا يحيى بتصديق ان کے دے کلمے دا اللہ یعنی دین تا دے بھائی سمجھ د دین تا دے گئی و سید ال دے سردار بھی سیدن مانا سردار بھائی یعنی کردار دے بس سردارا میں و حصورا ادب پاک بازی پاچی زبائی و نبیان پیغمبر بی من الصالحین دنیکانو دعالا زمرینا الله تعالی ورته والی کی زبر قدر قال اوی رب او رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بی مال پارال وقد بلغنی الکبر رسیدل دے ماتا نہایت زور والے ننوی کالا انتہائی زور والے ومراتی عاقر او خد زما عاقر دا بی میوی دا عاقر مانا دا وچ سوی دا چند دا قال اوید کذالک اللہ دغرنگی اللہ تعالی یفعلو کبی ما یشاو آغا چوی گواری دغا سنگی گی اللہ تعالی آغا کار کئی چوی گواری ستا خبر ٹھیک دا ریزرویشن دی صحیح دے چی توم وچ شوی خل دیم وچ آگا صحیح نتا کی قطرہ آب ستا ناغی کی قطرہ آب ستا خوچی اللہ گواری دا اسباب بغیر یو کار کئی صحیح نو دا اسباب بغیر چه کار کیږي دا غي پروسیجر وسی چې په اسباب وکړي هو ادو ادو ادنه بات څه کوي نو خیا په ټول زمانه صحیح نو بیا په شذ باندې دا غي آثار ظاهري دا غي ووم کی غلو کوشي بیا ورو خېټه زیاتی دا آثار دي صحیح آثار دي خلق ویږي ها الله دې په خیر وکړي وایي دا څنګه صحیح اس دلتا کو پروسیجر یونیو والنظر ام یونیو والدے نزکریہ علیہ السلام زکا اللہ نا تپو سکتا چھے پو یونیو والکہ کو نشانی ظاہر ادا دو دی نشانہ برسی زبت سنگا پوئے گا شناو جاب اس دن یس وی آر ویری کلوز بھائی صحیح قال اوید رب جعل لی آیا و رب زما مقرر کے مار پاری و نشانی قال اوید اللہ تعالی آیتو کا وی نشانی ستا دادا او دیکھو گورا پا یو یو والکی خو نشانی پا خاوند نا پا خدا ظاہری گی پا خاوند نا پا شدا ظاہری گی دا ان یو یو والدے نو پتا با ظاہری گی چی ان یو یو والکار غارے نو نشانی پچا خیر کی ان یو یو والی پتا با خیر کی وی اغبسی سڑی دا سنگیری گی چکتا ہے کندا کا نشانی لازم سزا ہے رنگا بس اکوم بار سلا صحیح اللہ وطیلی آسان نشانی لازم اللہ تو کل من ناسا چی تبا خبر نشکول خلق سرا سلاست آیام انتریشتے ورزی اللہ رمزم مگر اشارو باندے نزکریہ علیہ السلام چی ردی معصوم خزوالی اس اثر نو ظاہر شوئے خوچی دی معصوم ڈیلیوری کے گا نزکریہ علیہ السلام بس صحیح خو پیغمبر کو بیان کلکار نہ پیگی صحیح ناغر درس وقت کی بددت تراؤت بپسائن لینگویج باقی کر گیا خبر دین چرار اس واپس پر سبق کانسپٹ برابر شد نوز بس اپنا خانا چرت لگ سبق کاف ہایا عین سواد کاشف الہم والیاس العظیم الصابی لڑک ان کے دغم او دیر لوئے سخت نا امید ذکر رحمت رب کا ذکر در رحمت در افساد عبد و بندق پل بالے زکریہ زکریہ بانے کم بندہ بات اذ نادا رب و یا کاغج دا واز کر پلتن دا ان آواز خفیا پوشیدا ہمیشہ چھے توجہ سر دعا غواڑے نو پہ یہ سائیڈ بچے او کنسنٹریشن بچے سبا کہ کنسنٹریشن از اے مسٹ ذکر حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ لا یقبل الدعاء عن قلب غافل لاہن ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل يقينا الله تعالى دعاء نقبل ديو غافل زلنا او ستر جائے پخلو بانے الفاظ وے استائز کنسنٹریشن نیچی ما سو ہوئے نو تصاور تخیال میں رکھ پلے دعا تو اللہ بے سمیں قبول ہے صحیح نو دعا آداب واری دعا سواری آداب واری لنبنے عدب دارے چھ پابندی بکے دین باندے سبکے پا دین پابندی بکے دویم ادب دادے چی دعا با کامل توجہ سرکے دویم ادب دادے چی دا حرام خورا ہے نا بزان بچ ساتے دا حرام خور دعا اللہ تعالی نقب دے حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اشحص اغبر یمد یدے الى السما یا رب یا رب سید سروال بروال سڑے آسمان تلال ستی او خدایا او خدایا او خدایا او خدایا پیغمبر علیہ السلام وہ امت عمو حرام دو خوراک سور سے حرام دے صرف خوراک نہ دے حرام نو خوراک سور سے حرام دے ومسکنہ حرام کمکور کی چوسی گی اگر حرام دے کمکور کی چوسی گی اگر حرام دے وملبسہ حرام د جامع رات کو سور سے حرام دے کالی جی کالی کم سور سے دے اگر حرام دے وغذی بالحرام بدن غرشر پہ حرام دے بدن سرشر فانا یستجاب له پیغمبر علیہ السلام کو دا سے بندہ پر دعا سنگ قبول شی در دعا د باندې ریکشن کی رد عمل وکړ ادر وای بلس او دا وجہ دا سیف الله خان تابم قتلی ان سلام الله تاب قتلی یا جنی تاب قتلی شی سر تاب قتلی اجی باری تاب قتلی ما ډیر قتلی صحیح خصوصا چې په دا حرام خورای کې د حکومت په کور کې افتای دا غي کدا سی بیا چلو شی اولاد دې سیبل پیدا شی صحیح اولاد ما یو سره قتل له سو واره مرته وي په دې وعده کې دا واټر ان کال پاکستان کې ما ستا متعلق ګوره ریپورټونه خنډ او ما ته یان سره وعده وکي صحیح ما تر به نه ها ها دا دوه وعده وکړه غری بچی پیدا درو وړ شي دا غری بچی پیدا یو بلو هغه دا پټواریو پټواری داس پیژنې دا ریوینیو افسر د زمکو مو کوله مسله نو د زمکو خدای دندې منځي ډیره کې د زمکو تاسو لري کې ستاره د تاسو لري صحیح او هغه ابونه خلق له په پیسې اخلي صحیح نو هغه می ډیر پوهه ته صحیح هغه دې او ان شاء الله کوشش کوم خدای دې مهرباني وکړي صحیح ما ورته ما په یو لوی قهر به ووري ځکه ما زما په حق کې درا ځکه دا قران او حديث خبره ده چې انجام بر ډیر خراب دي دا اوس خو تای لوی ډیر جوړ کړی د خلکو په ناس او په یو دای دښمنای ووري هر څه لاړ زمر ټول پکې مړ شو هغه مړ شو بلاس کینه ګیره خلکو مړ الله مده بچسد حرام قران خدای بچسد د حلال لک شي قدی د حرام ډیر نه وإني قال أن نداء خفيا معنا پوشیده آواز او خدای ته تنهایی کی پوشیده معنا تنهایی کی او د خفی به معنا یعنی رات چغینه والے چې او الله مال زوی په کار دی ځکه الله تعالی او چې ته زړه کې هم کوم خبره کی ایوانه عالم نه کنا د زکریا علی السلام دغه څوک تنهایی کی او رو روزان سره لګیا قال وید رب او رب زما انی تاکی سرد وحن الغزم منی کمزور شوی دی اڈو کی زما وحن الغزم منی زما اڈو کی کمزور شوی دی وشتال الراس شعبا وشتال الراس اشتعال مانا شعل زن او شعل کسی سپین والی چمک بھی پکی برائیٹ نیسی پکی برائیٹ شوی دی سر زما د بوډاوالي د وجه ان سر مې ټول سپین شو دي واشتال الراس شيبن او مستعير شوی نه سر زما د بوډاوالي پاسا یعنی بوډا شوی مکمل یو مشت پکې هم ټول نشتا ولم اكن بدعائك رب انمز په دعا ولم اكن انمز په ماضي کې هم ما چې کله دعا کړې د خدای ته قبول کړې ده زما تجربه ده چې ماضی کې ما کړه دعا کړه قبول شوه ده نو دا دعا کوم ولم اكن او نعمت بدعای کا په دعا سا او رب زما شقیا بدبخت کلو نو بدبخت هغه بنته چې دعا یې نه قبولې ما دا پاره دا بدبختی نشته او بیا وجه کوي چې اوس په دې بوډاوالي څخه ما غستم چې زیراک په بوډاوالي څخه ما غستم چې زیراک نو دا غي وجه وکړه وَيَا إِلَيَّ يَقِينًا ذُخِفْتُ يَرِيغُمْ الْمَوَالِيَا دَخْلَ الْأَكَا زَامَنُونَ بچانا دا اکا زامنو نہ موالی دا پلورل دے دا مولا او لفظ مولا په عربی کې کامل لفظ دی یو معنی دا مالک یو معنی دا مالک بل معنی دا محافظ درې معنی دا ناصر مددگار سلورم معنی دا دوست پینزم مانای دا آزاد کرده غلام آزاد کرده غلام او شپگم مانای دا فست کزنز سو سکا دا کازم نو دیتا موالی زکوی چه مولا ویدی دا چه سپورٹ در بی سدر که سپورٹ در نو سری بازی سخت راشی نو نمبی والا سوکر رسی تا کازم بر رو رسی ویلمون دا کازوی سر بیاتی شویلی دځې کنا کله ورته دي اته نيږي کوم ورته سره ورته پکړه وایي کنا وایي زګاره ریواج خبره ده د کلچر تقاضا ده کلچر ختم شو واخ ما تاسو ته مې کړه زمون کلچر مجموعي دي اثر خپل کلچر دی صحیح وکړه مونږ دا ابیوس کو دا کلچر کله ابیوس کو اوس په د اکاز عمل د سپورټ ورکول دا څه بده خبره کنه دا بلکې دا خو د انسانيت تقاضا ده دا د بلډ ریلیشن تک وکړه کله مونږ په ظلم او مغتر باندې بیا کړو ته ورته کنه یعنی زماده اکاز ویل زیاته کوي بل سره خو چون کې زماده اکاز ویل نزور ته نو ته ظلم کې او ظلم باندې کې کې زور سره ولاړ ا مظلوم باندې دی خپل کې دي زبن خپل کې ده او حدیث دا دی پیغمبر علی السلام فرمای الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم د قیامت پر ورځ باندې ډیر زیات کیرو باج تک یو ظلم دی وکړو یو زر کیری باندې چاپی دی قیامت پر ورځ باندې نو الله مو ظلم نه بچ ساتي پیغمبر علی السلام مانځنه باب دعا کولا اللهم انی اعوذ بک من ان اكون ظالما او مظلوما خدای ز تعالی پناه غواړم ما ظالم امتی او مظلوم امتی تاسو مانځنه بعد دا دعا غواړی چې خدای ما ظالم امتی ام مظلوم امتی ولی که ظالم شي اخرت به تباہ کیږي اکه مظلوم شي نو دنیا ر تباہ کیږي چې ظالم شي نو سبا کې اخرت به تباہ شي او که مظلوم شو نو دنیا ر تباہ کیږي خلک به رکور نو باسي قبضه کوي د ځمکه اړو باسي قبضه کوي پیسې د نه پتور باندې اخلي اته ډبې دنیا ر تباہ کیږي صحیح نو بس الله نه غواړي چې خدایا ما ظالم امکی ما مظلوم امکی او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل رور ان ذکر د عربو کې مقوله ده د عربو کې څه ده د عربو رواج چې د خپل رور مرګتیا کوا دزنت میټر کې ظالم دی او مظلوم دی اردو وایي هغه وکړو ظلم باندې خپل رور سره ولاړ ظلم کوم چا سره ولاړ روس ذکر هغه مقوله وه یعنی دا یو ټریډیشن لاسه شو ټریډیشن چې انصر اخاکا ظالما او مظلوما امداد اور اور پر سره هیڅ فرق نه کوي چې ظالم دی که مظلوم دی خو ستاره ور دي ورته پیغمبر اسلام چې راغی د دې جملې مفهوم بدل کړ د دې جملې و انصر جمله هم دغه و انصر اخاکا ظالما او مظلوما امداد ضرور کوا که ظالم وي او که مظلوم وي یو صحابي تاسو ته ذکر دین روح خواهد معلومو چی دین خود ظلم سپورٹ نکی دین در ظلم سپورٹ و تائید نکی پیغمبر اطلاق و سلام تیوی وی او دا اللہ پیغمبر فدیق و پوئی گا فدیق چی مظلوم دین ورسر با امداد کن چی مظلوم دین ورسر با امداد کن خوی ظالم سر بسنگ امداد کن سر ظالم سر بسنگ امداد کن پیغمبر اسلام ورسر انتا خوزمیہ دے چی ظلم کئی لا صلی اللہ علیہ وسلم چه ظلم کئی سکا؟ لا صلی اللہ علیہ وسلم فضا کا نصر کا ایاہو دا غصر امداد کو لی دا غصر سی؟ دا لوئے کو مقزق ہے جد آغا آخرت تبا کی صحیح؟ اس طرفہ کی راغت تکے یو سڑے اس ظلمن وجدی یو سڑے سکے؟ ظلمن وجدی صحیح؟ لا صلی اللہ علیہ وسلم او دا قتلو لے دے بچ دا قاتل جوڑیو لے بچ دے دا دینا اس خلے جذباتی شوئے دے احساساتی شوئے دے گھنٹہ پس بل دزے انکار وکي گھنٹہ بعد بل دزے انکار وکي تا ته وي سي خدا تا الله دې دنیا او آخرت آباد ده د لوی تباہی نه بچو صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې کون سورہ قاقا ذات یعنی هم هغه جمله ده چې عرب ویلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمره قط زبردست ترن غره ورته چې رو سره امداد کوا ظالمی نو ور سره امداد کوا که مظلومی هم ور سره امداد کوا خو صحابه ته خود دین روح معلومو چې دین خو ظلم لا تړ نه کوي ویجی مظلوم سره لا تړ ته دی خو پوهیږي خدا ظالم سره څنګه لا تړ بس پیغمبر اسلام ورته لا سم صحیح شو و انی خفت الموالیا او یقینا زیرکم الموالیا دخل اکازا مننا من ورائی چه زمان و رستو دی زکر زمان دی مداری دا دین کار کول او خپل نارینا اولاد منشتا نو زما میراث په پاتې کیږي زما د اکا زامن وتا یعنی د دین کار په پاتې کیږي دا اکا زامن وتا او زما د اکا زامن اگر دې کې دا خلق نه دي هغه به دا ټول هر څه تاسو ته راځي دا چې کوم د دین کار ما کړل دا به ټول تباہ برباد شي دا چې کوم مسجد مې آباد کړل دا به وران شي صحیح و انی خفت الموالیا من ورائی نو اس پتہ ولګه شرشا شتقبا جسو پر ژوند دی لیدی وګتی نو خو سبا وای دا سبق وای صحیح خو دې د دې آیت نه معلوم شو چې صرف مونږ به نه وایو زمونږ د مرګ د بعد به حمزه وایي صحیح شو د زکریا علیه السلام دا خبره کوي چې زمانه مرګ د بعد هم د دین زما وارثان کوي خدا زما کوم دا کا زمون چې دې په دې تنوی کیا دې په بل مې لاس راکړي ته زه دا لاس راګس ولري دا خو صوفي دا لاس راګس ولري نو مال د بیا په کار ته سړی دی چې دا کار چلای و ان خفت الموالیا او یقینا ذ یریکم دا کا زمون به ورای چې زمان ورست راځي وکانت امراتی ادشد زما خاطرن شند وچا فحبلی نراک ما تامل لدن کا دجان فلنا ولیان یو وارس سو یو وارس یار سنی داس وارس چی میرا سنی زما میرا سما پوس کی زما ویر سمن آل یاقوبا امیرا سنی دال یاقوبا زکر زکریہ علیہ السلام سو کو اسرائیلی ہو سو کو اسرائیلی سو کی دی یاقوب اولاد دی علیہ الصلات والسلام ذکر اسرائیل دی یعقوب علیہ الصلات والسلام نک نیم دے دی یعقوب علیہ السلام لقب دے اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام لقب دے نو بنی اسرائیل دی یعقوب اولاد دے بنی اسرائیل سو دی یعقوب علیہ السلام اولاد دے دولس قبیلی دی ذکر دی یعقوب علیہ السلام زامن سرو دولسو نو بس دا ہر یعنی یو قبیلہ روانہ دا وجعله اوکر زیده او پر رب او رب زما رضیان رضیان نو رضی مانا راضی بالقضاء راضی بالقضاء او اللہ فتقدیر باندی راضی اوکر زیده یعنی مزاج بلا داور کی چیزی ستا فیصلو بانے میں شک و شالی کده خیر فیصل ای کده تکلیف فیصل ای مجدے پیسی خوش آلی پی وجعله رب رضیان او دغه معنا یې دا ده چې او الله دله لوک او اپیرنس داسې ورکی چې خلک خوشحالي خلک یې څه کوي خوشحالي بعض اوقات الله تعالی یو نیک بندلا قوارم داسې ورکړي اتوار او عادات یې د سړو وي قوارم شایسته وي خبرې هم شایسته وي خلک غواړي چې ورسره کېږي خلک غواړي چې ورسره کېږي یا زکریا او زکریا د دعا وکړه نو الله ورته وایي چی آ زکریا او زکریا انا نو بشرو کامن بشارت درکو تالا بے غلامی پیولک بانے اسمو چی نام داغبا یحیا یحیا بھی نام داغب سی یحیا لم نجعل لہو ندگر زور مدد پارا من قبلو مخیر دینا سمیعن حسو کم نام پدینا دا سڑے بوم نسالی بھی او یونیک بھی دا نوم هم بنی اسرائیلو کې نوې نوم درې یحیا په نامه باندې کله څو سره په بنی اسرائیلو کې تیر شوه نه دی په دا دومره زمانہ کې د یحیا په نامه څو سره د یعقوب اولاد کې تیر شوه سمی معنا هم نام سمی معنا هم نام قال او ای رب او رب زما ان لا یکون لی غلام سرنګ به مال پارالک وکانت امراتی حاضرا او دخذ زما وجه شندا وقد بلغت ايقينا رسيت له منر كبره حضور مالك هديان وچوالتا يعني صرف زولم نه وچشوي صرف زولم نه بعض وقت یو سړی داسي چې د عمر په اعتبار باندې او یا کالې په لاسوم یو لوی عبادت دی ها ځکه چې بدن کې رطوبت وي بدن کې رطوبت وي نو ايقين معنا وچواله قال او الله تعالی كذلك معاملهم دغرنگ دا قال ربک وای ربستا و علی چی دا کار ما دا پارا حین الاسان لے لکسن چی پا اسباب و کار کو نو دا بی اسباب و کار هم ما دا پارا آسان لے صحیح انسان تا یو کار آسان وی بلور تا مشکل وی خدای دا پارا تشیئے مشکل نشتا کب سبب ای کئی کب بی سبب ای کئی قال ربک وای ربستا و علی دا کار ما دا حین الاسان دے وقد خلقتکا ایتینا ما پیدا کرے تو من قبلو مخیر دینا ولم تکوشے ان انوے تو حس شے نوے یعنی موجود نوے تو حس شے نوے مانا موجود نوے نو جس سنگر نتری ہو سنگر دراب نہ پیدا کرے دغی سبب دے نو زوم آغا خدائیم زوم آغا خدائیم دکترنگی دا بچے دیوں پا جی عمر کی پیدا کولے شو قال اوے درب رب زما اجعل لی آیا مقرر کے مال پار نشانی کالا اللہ تعالیٰ اوے آیت کا نشانستا اللہ تکلم الناس اغدار جتب خبر نشکول خلق سرا سلاس لیال دریش پی سوی برابر دریش پی برابر مانا یعنی دریش پی او دری ورزی which is 72 hours چی دریش پی برابر دے ہوئے نو مانا دانا along with its days دی درز سرا نو دریش پی او رزی چی برابر بھی ایون بھی نو سو گھنٹے شو دعا ہویا اللہ تو کلم الناس چی تب خبرن شکول خلق سرا سلا سلیان دریش پی سبین برابر یعنی سر دورز دے فخرج آلا قومی راوت دے کوفل بانے بن المعراب دے عبادت خانینا فاوخا الیہم لفظی مانا وحی اکل دیتا اس وحی ستا ہوئی ندغل تولی کا چی لغتا وحی یو کوئک انڈیکیٹر ہوئی ستا ہوئی تیز اشارہ دو وحی لفظی مانا دے سب تیز اشارہ اس اشارہ مختلف و طریقوں سرے لاس سرا سترگو سرا مس سرا اگے سرا خلق مختلف طریقے اشارے گئے کہ نہیں کہیں کہیں صحیح یعنی کلا سوچا یعنی مثلا شیر شاہ ناس دے اور سیف اللہ خان میرا کھلے لنگوٹا تر لے جا شائستہ لنگوٹا تر لے جا نو دے حاجی باری دا تو کھلو بانے نہ ہوئی تو سیف اللہ خان لنگوٹے تو گورا بس پستر کے وقت اشارے ہوگی ناگا پوش چھو وٹ کی مینز سیدو وادے لنگوٹا تر لے جا صحیح نو دے اشارو مختلف طریقے بھی دے اشارو مختلف کری تھی بھی یعنی کل اشارہ خلق دا خیر دا پارا کئی کلے دا شر دا پارا کئی صحیح یعنی بعض اوقات یو سڑے یو ستر کے دا گئی میرے اڑندے منگ دا صحیح دیتا حماز لماز ہوئی صحیح ہوتا حماز لماز حدیث کے حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی قیامت دا معراج پر فرمانے سو خلق میں اوقات دیر پر بد حالت باندے خلق میں اوقات دیر پر بد حالت باندے چی دا آغی خلی و آئرن حک بانے بے فرشتو اونی ولی یعنی ما تے مادر مادر و خودو دا سی بے کش کے دا سی بے اوش لولی سو بے کر دا سی بے اوش لولی میں ما جبرین تا پوزو کر چی دار چالک دے یعنی دا عمل با چا ترکی گی دا عمل با چا ترکی گی ما تے مادر و خودو پکچر رتا ہو خودو چی دا عمل با چا ترکی گی لی ما تے اولائکن هم مازون دا خلق دے خلق پر مسخری کولی شارو سرا خلق پر مسخری کولی اشارہ سرا کئی کر خلق اسے مسخری صحیح او نظر پارا تذلیل یو دو خوش تبای رہتا ہے خوش تبای سم تے گل او سنی تے معلوم ہے جدا چرچا تے رضا مسخرا او کہ اے پتہ خپکی جی نہ خوشالی کی پیرا خوش تبای دا سجے خوش او یو دو دیر پارے کہ شیخ صاحب دلیل کول والے ہیں اشارہ سرا ندی تو حمازون لمازون قران کریم کہ اللہ تعالی فرمائے ویل لکل ہمزۃ لمزا ہلاکت تے ہمزۃ لمزا دا پارا حلاکت تے او تبایی رسی آرہ پارا ہو مزا لو مزا دا پارا نو ہو مزا دا آغا کستے چی مسخرے کئی پشیشا پہ یعنی یعنی سڑے حاضر نہ دے او مسخرے کئی اور پوری دے تذبیل لگا رہا اللو مزا آغا دے چی مخ پا مخور پوری مسخرے کئی صحیح یو کل سڑے رسوا کئی اگا موجود نہ دے نورو خلقوں میں اس کے ذریعے لئی صحیح او کل ادا دی چی اگا موجود ہی او دے اگا پوری مسخرے کئی چی رخل کو پنظر کس پک رائش ہم دے رسوئی اللہ مجھے بچ ساتی ہو مزل و مزا او دا میجر سن دے دا غٹ گناہ دے ذکر خو اللہ تعالیٰ ویلن لکل ہو مزا تلو مزا ویلن لکل ہو مزا تلو مزا حلاکتا و طبعی دا ہو مزل و مزا دا پارا خوش طبعی دا پارا خوش طبعی خوبا کیے نو روی خو قلوبا کو لیکن مانا حیات سرا خوش طبعی اکڑا مائے سوک دے وی حیات دے مائے تا حیات دے نارو مخان دے بابا خیال اگر باٹم لائن پکتے چینے پک من لیلہ کرو سا ویسے با دیر مافی غوارم بے روزا نا پروگرام بھوان چرا زمبا تا تم اس قریم شیر پا خیر علیم ندی ویسے سبق میں انکہ داشا وی اس میں ملمانے دی دیسے یہ ارباش سڑے دی تعلق دار سڑے دی دیر تعلق دی او سڑے رشن سڑے دی نتاوہ سنو خبرو کو نتا تے ہوئی چیر تیرے کنگا کرو کن کتا مامانا مخلی کرے صحیح نو دو وحی لغوی مانا سرا سریع اشارہ تیز اشارہ صحیح بیا دویم مانا ہے دا انسپریشن الہام یا القا پزلک سجے القا سخبر ازلکی راتنا څه خبره لکه راتلل بیا استعمال د دې وحی په مختلفو معنو کې کیږي. یو د فطرت او د طبیعت په معنا. څه په معنا؟ د فطرت او طبیعت په معنا. لکه الله فرمای او اوحى ربك الى النحل ستا پروردگار د شاتو مچای ته وحی کړی دا شاتو مچای ته څه نو څنګه وحی کړی دا هغه له فرشتو راغلی کړی دا نه یعنی معنا دا هغه په نیچر کې راشي جوړی دی دا هغه فطرت او طبیعت کې راشي جوړی دی دا د وحی یو انداز دی دا څه څه پړه کنه دا د وحی یو انداز چې دا هغه فطرت کې د ټولو مخلوقات د فطرت کې الله تعالی شی اقدام وحی دا څه دی دا وحی دی. نو الله وای چې د شاتو مچای داغه په طبیعت کې مداشه چولې وي ان اتخذي من الجبال بيوتا چې په غرو کې تاسو ورته سوای چې دا هاي جوړي موږ ته وایي یعنی دا غبین د مچو کور چی وي د شاتو مچای کور چی تاسو ورته سوای سو غره چټه وای ګندو بولې د شاتو ګندو ان اتخذي من الجبال بيوتا چې ته جوړوا په غرو کې کندوان ځان نه پارا و من الشجر په ونو کې جوړوا ومما يعرشون او په هغه دبو کې جوړوا یا هغه دایمه کې چې دای ته لپاره تیار شي. نو کله خو شاته مچای دا ځان د خپل تنظیم کوي کله انسانان ساتي څه کوي انسانان ساتي نو دا باندې خبره خو نه خو ټیک ته مچای چې ته وایي صحیح او که الله ولا دا نه چر کې نه وې ټول چې دای په دې دبو کې بوختې لري نو مچای به چاره کړی دا دوه در مچای په یو ډبې کې یا لږ در بچای په یو ډبې کې دې ته بل صورت تارونه جوړ اچھا تار دې جوړې او دې تمرې په دې ډبې کې جاسي ګری تخت څه کوي تخت نو بیا به شاته مې جوړو صحیح نه الله وي دا ولا مان نه چرته جوړې دي ته ور ډبې تیار کې دې تشتی نه که تشتی صحیح ان الله تعالی او فرمایل چې ثم کلی من کل الثمرات فصلکی سبل ربک ذللا بیا د میوونه او د ګلونه رس را اخله جوس را اخله فصل کی سبل رب کی ذللا د خدای چې څومره پیدا کړی لاري دي پاغي زاو اغي کې ننوزا دا ټول لارې به ما تا ته مسخر کړی وي نو دي کې الله سنسر لګولې دا ته لسمی له لارې خپل کندونه بوزا ال ته پرې دا پسن سر را روانې خپل کندو ته مینه ده نه پته صحیح شو د دې ځای بچای ده د دې ګروپ ته جدا کا بوئی دا سیکرمنٹو کی پیدا دا پا سنسر بروانی دا بسی لیکن سنسر لگو رہے دے سکا اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چھے فصل کی سبول رب کی ذلولا یخرج من بطونی شراب مختلف الوان اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی دا بدن او دا خیٹونا مشروب رہو جی لیکو مختلف الوانو ہو چھے رنگون مختلف دی دا ویدر دا وجہ دا گل او دا میوی دا وجہ دا مچائی دا قسم دا وجہ د ویدر د وجه نمبر 2 ها د ګولارو یا د میوو د وجه او نمبر 3 د مچو د قسم د وجه مچای مختلف قسم دي نو الله تعالی فرمایي او چې هر ویدر وی د هر موسم وی هر مچای وی د هر ګل رس وی او چې شاته دي جوړ کړي فيه شفاء للناس دا د انسانانو لپاره شفاء ده انسانانو لپاره شفاء ده نو بس نیچر هني دا پیدا کوي سیف الله خان توم خورا مال هم راوړه نو دلته دا مصنوعي قسم دا شاد دیری آرټیفیشل قسم یې جوړ کړی نه دا دی او بل ځای هم آرډر لګ وی اعظم اب اکتوبر کې هلته کې د کال 12 میاشتې واور پرته او هغه واورو کې ګلان کې ما په دا ټی باندې فیچر کړل په دا ټی باندې وکړل دایي هغه علاقه کوله اغولان په یو خاص موسم کې دي د سپردې نه په داس پردې کې او خالص واور کې دي اغولان او الپ یو خاص قسم مچای کې دنیا کې بلځه پیدا کیږي نه ها نو هغه واه خاص قسم مچای دنیا کې بلځه پیدا کیږي نه او داغه غبین دي شاد دي یو کیلو په 300 ډالر باندې او اغه د پاره ینه مخکنا من اډر ورته شي خلک ته بیٹنګ لیست باندې راځي او وی زیات نه زیات په کال کې پته نشته وی درې درک سوره کې لو پیدا کیږي صحیح دا هر څه کار پیدا ده دا چې په شادو کې چې او ورسره نو د زعفران یو ځای کې دا چې ولګ زعفران روان او دا ورسره شادو کې واچي دا حرارت غریبی لپاره ډېر بهترین شی یعنی د بدن حرارت ایون ساتي د بدن حرارت او غوزن چې د چا عمر 40 دورت یا 40 تنه وړي بیا خو ډېر ضروری دی دا ټول اوشتي او کنه ها نو دې ټول له پکار چې بس دا نیکر شاپ پیدا کی ټول کې بیر پاره وي شاتر وښه په لور پنځه ځای نه مزه نه دا ګوره سکن ډیزیز ته ها شهرزا دا د سکن ډیزیز ته پاره ډیر ښه دی حالانکه خلی ځین کې راځي چې دا خو خواجه دی نو چې خواجه ګوري سکن ډیزیز به سیوا کیږي وسره نه دا بس کوم د سکن ډیزیز ته پاره بدر باندې باندې نو نیترو نه دا کوم دی دا په لیسه تاسو په شارې مصطفی خالي تبيشه پرتي یا دا خو اصل په ځوان کې پرم بيدر بل خير کارو دا یو څه ما احمد رالی ته غوښته چې نو بیا تا نه کار هر څه کنه هغه په سم زده نه دا څه وکړه چې دا فارموله جوړه کړې ټول کلاس سره راځي ډېر مور ته ډور لګل کوله هغه غني ټیک ته تا باندې ته پرورو غواړم دا چې غني تعالی مشر دی او نو ګوره چې مشر وو دنیا خور دا دی لوی شو کړی ما حاجه غني خو یې شاب والا غوړه ما څنګه نه پرم نو اني هاو نو صحي دا په معنا ده فطري القاء يا طبيعي القاء لكذا د شاب مچا مو ذکر صحيح يا لك وګوره بل مثال درکو دا د د د د د مواشيو د کیټر د کیټر بچي چې پیدا شي نو چونکی خپل لا کمزوري د غوا بچي فار اگزامپل نو خپل کمزوري او دې نه شي نو مالک په لاس نه شي د غوا د غلان ته ورنږدې کی اوس دل چا تعلیم ورکړل چې دا ته بدا سي نه دا څه خپل په کې کم دې ته وایي طبيعي وحي دې نه سوې دا طبيعي او فطري وحي چې الله تعالی دا هر متعلقه حیوان په طبیعت کې راشه ټولې صحیح شو درګه دین بچای په یو ذکر کړل وین وحی په معنا د وسوسه وحی په معنا د دلیل کې هم څه بده وحی په معنا د وسوسه قران کریم کې الله وایي ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم شیطانان خپل دوستانو ته وحی کوي شیطان خپل دوستانو ته وحی کوي وحی معنا وسوسه دی نو وحی په معنا د وسوسې درې وحی په معنا د الهام وحی په معنا د څه الهام او الهام معنا د خیر خبره په قلب او دماغ کې ورچو څه شي د خیر خبره قلب او دماغ کې ورچو لکه الله تعالی فرمایي او اوحینا الی ام موسی موږ د موسی مور ته وحی وکړه د موسی مور پیغمبرانو چې جبرئیل ورغله منګ ورته وحی وکړه یعنی دا د خیر خبره مو داغه قلب او دماغ کې واچوله دا ولي خیر خبره د موسی علی السلام د مور په قلب او دماغ کې ور واچوله چې دا موسی په صندوق کې کېده و صندوق دریا ته واړه دریا به ول دشمن کرا به ورسه او دشمن به راوالي بیا به واپس تاله راوالي او ته به شو دی ورګه حجرت په کې واخله دا د موسی علی السلام د مور په قلب او دماغ کې خدای راټوله خبره القا کړه او دغه وجوه سفرغان ان سره مده دا وی په دغه وجوه چې موسی علیه السلام معصوم کړ فرعون خادمان راونی شي هو صندوق راوړ صندوق یې نه کولا کوي سړي پکې کولا او چې شیطان معصوم نه پکې صحیح نو د فرعون خبره وه حضرت آسیا ډېر پاک باز خبره وه حضرت آسیا فرعون ته ویل شاو درغه شو هغه راغله کیسه ارک نه راغله ارغنا اگر اگر انا اگر حرم سرای نه راغی حرم سرای ته راغی نو ورته دا نو فرعون ورته دا چرته هغه ما شوم دی هغه تا ناک دا وانټ دی ټیرریسټ دی دا ای ورته او یا تر خو دې مړکل او په چې په خوا ختم شوی او درته څه پته لګی چې دا صحیح نو وی دا به بچی دا نه پرې ډاپ دی نو ورته ټیک تم نو زدل خو شو دې په کار دې زنانو یو شدی را واستابل را واستابل را واست موسی علیه السلام نیه نیه خپل ایوال بزرګ له ورغه دا نو صحیح سکتا ہے بیچے کم وعدہ کرے وا یعنی کم القائد موسیٰ علیہ السلام مور لقلب و دماغ ابھی رشتیا کولا صحیح ادھا موسیٰ علیہ السلام یو خور دا کلسوم یا کلسوما دا غی نام دا نو دام ور پسی ور پسی روانو اللہ لرے دام لارو ور کرو ورکنا وقت نو دی اغیی تاوئے بے ما تیو دا سی کور معلوم دے چی شاید چی دا اغیی دا سینہ دے قبول ہے صحیح نو ورطے ٹک پن نو ورسر دو خادمان کل پولیس والا ورسر را روان شو نو کلسوم ایخ پلی مور تاوئے ریدا دا چلو شو اغا ما شم دے وی دے کرا او بو کې نو دا چې نه یی ستاره ماشوم یو بو کې او ماشوم روانو صندوق کې روانو دی راوغسته اوس یې هغه ماشوم نه چا پای نه اخلي نه ما وی چې دې ستا پای واخلو او د دې فرعون وزیر دې له شیطان حامان هغه وی دې نه دا پتر جدار چا زیره صحیح دا څنګه په اعتماد وای چې دا به د هغه زنانه ته قبول کی دا یې پای وا قبول کی دا ډیره خیال خبره دی ورته زکا چې خاندان ماته معلوم دی غږ ډیر نفیس خاندان دی دا ماشوم ډیر نفیس طبیعت لري صحیح ارچا دار چا سینه نه دل بوی ولي دی صحیح او هغه ډیر نفیس مخلوق دی ډیر صاف ستره مخلوق دی صحیح ځان خلاص نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور خدای قاسم جو ټو په وخت خدای صندوق سره بچی شي او چې دا پته ولګي چې او صندوق صحیح سره نو شنو ټو کو شي را نو دی پولیس والا ورته ته مو سره لړ نو دی اراده کوله چې پاسه و فورم اغا الهام و دیاد شو چه انا راد دور الیک و جاعلوه من المرسلین منگا واپس کونی کیو ادا بچه اتاتا او رخت و پیغمبر کون هم انا موسیٰ علیہ السلام مورتا مخیر ادا پتوا زما بچه بسی پیغمبر بی و انا راد دور الیک نو بس دا دیکھ رو پاس دو ارادا کون اکی ویزا کو چا کر نظم ویزا کرا نظم کستاسو ما شم شو دیر ضرورتی دل تیرا ہو لی تدا ما سنے قبول اکرا صحیح ن الهام او یو واحده فاستلاحی معنی چې پیغمبر د خدای ته الله تعالی وحی کوي دا غي درې طریقې دي ایسوي درې طریقې دي یو انسپایر کوي زړه کې ولا خبره چي لکه الهام شي بغیر د فرشتینه ولا زړه کې څه واچي خبره واچي لکه الهام کې مون خبره وکړه دویم خدای ورته خبره وکړي فرام بیهایند دی کرټن د پردې دشان لکه موسی علیہ السلام سره کوله یا د معراج په شپه رسول پاک سره کړو نو خدای دې نه د پردې نشان سره ته आवाज او دریم دا چې فرشته ورته راغلي او ما کان له بشر ان یکلم الله الا وحی او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي الیه باذنه ما یشاء قران کریم کې الله را درې ورو طریقې دا ذکر کړی فخرج على قومي راو تدیکو قلبانی من المعراب دی عبادت خانی را فاو خائلین اشاره اکر دیتا نو وحی کو مانا دا اشاره ان قبقو چی تصدیو آئی یعنی مستوئی بکرتن سبا و بشیل این این ڈاکٹر مو سبا مستوئی بیگا مستوئی نو دی بانی دریو من جنو دی بانی سو دری من جنو یو دا سبا من جنو یو دا مستقین یو دا مازیگر یا یحیا خذ کتاب بقوه الله و یحیا تم حکم کو چې او یحیا اون س کتاب کوم کتاب تورات د بنی اسرائیل بنیادی کتاب کوم یو تورات دا ټول پیغمبران چې راتل خلک به کوم طرف ترابل تورات طرف تا په دې منس کې یو بل کتاب راغره دی حضرت داوود ته الله ورکړی دی زبور خو زبور کتاب د نصایح د احکام نه ایکه حکمونه نو روز پکې نو لاز نو سو نصیحتونه او بیا بل کتاب راغله به انجیل دا د بنی اسرائیل کتاب چا تر راغله بنی اسرائیل ته د عیسی علیه السلام د چا پیغمبر د بنی اسرائیل نو انجیل کې سلګ نو روزو خو اکثر پکې د تورات د رولز ریمایندر ځکه هغه تورات کروټ کړي تحریف کړي تغییر کړي او د خپل مزاج مطابق نو انجیل څوک را هغه اسلام پر دا غلط دی دغه خبره خبرنه دا را به خپل جوړ کړل نو سپکې روزو او سپکې سو د تورات د تحریف شوه احکام اسلام یا یحیا او یحیا او نس کتاب او والسماوات دا الحکم اور کړو یحیا علی صلوات و سلام ته قوت فیصله حکم معنا س قوت فیصله پر ډیر کمپلیکیټډ مسلو باندې دی په دې سبي الله ورکوټه مرسوم بعض اوقات یو معصوم لاٹینیجر یو دمرا دا سے خبر گئی تو بوائی نو پنزو سکار مچے اور سرے دے صحیح نو اللہ تعالیٰ ہوئی چی یحییٰ علیہ السلام لاور کوٹ معصومو او ماول قوتی فیصلہ ورکلو دا سے مچے اور خبری برکولے چی خرکوتی مشوری اغسطی وَعَاطَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا أَدَيْد شَفْقَتْ مَالِكُ زَمُونْ جَالِبْنَا دیر مخلوق خدا بانو شفقت کن کیو دیر رحم دل سرے ہو سنگ سرے ہو وَزَكَاتًا لَوْ دَ پَاكِزَگَئِ سرے ہو وَكَانَ تَقِيًّا اَوْ دَي دیر مُتَّقِي وَبَرَّن بِوَالِدِ احسان کن کیو والدین اخبرو سر برن مانا احسان کن کیو والدین سر وَلَمْ يَكُنْ أَنُودِ جَبَّارًا جَبَّار مانا کہ یہ سڑے پریشرائز کئی خلق سکے خلق پریشرائز کئی دباؤ ہی ہے تاس دباؤ لوائے او نودِ جَبَّارًا زیادے کہ ان کے حسی اللہ فرمانا وَسَلَامٌ غَلِ سَلَام دید بالے پاغورس کے دے پیدا کرشے ہو اپاغورس چمری گی با وَيَوْمَ يُبْغَسْ مُخَيَّا پاغورس بالے پورتا کولے بشی بیا جوان دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللہ بربان الحمد للہ بالقرآن عزیم اللہ وزکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتا آنا اللیل وانا النہار فاللہ خیر حافظ و قوة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولا سم ویلو سورہ مریم انجل سورہ مریم پڑھ سمے وذکر فی الکتاب مریم آیات کا کتاب کے مریم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی دی اس آیات کا اذ انتبذت چکل دا الگ دشوا مل آلیا دا اہل قلنا مکانا شرقی یا مشرقی جانب تا مکان زائن شرقی مانا مشرقی فاتخذت من دونیم حجابا فاتخذت دے انیو من دونیم دا دے اہل قلنا حجابا پردا یو سن تشو تے پردے انیو بلا انیو یو سائیڈ تشوا فارسلنا الیا پس اولی گمونگ دیتا روحنا روح زمون جبری فتمثل لها متشکل شدیتا بشرن سویر دیو برابر انسان پر شکل یعنی دا برابر انسان پر شکل وقرار رہے اس چی دیو کا تو زنانا ردے نارینا قالت دیو انی اعوذ زپن آوارم بررحمان درحمان پواسطہ ملکستانا ان كنت تقيا كتي دخدين يريدون كي دخدين يريدون كي بندي تبردي زانا فاكس كي صحيح قال اوه وط جبريل امين انما خبر دادا انا رسول ربك انا رسول ربك استاذ قاصد رسول دربدا لأهبلك چو بخشمتا تا پا حکم دا اللہ بانے غلاما یولک زکیا پاکیزہ زکیہ مانا پاکیزہ او د زکی دوی مانا دا فتین زیرک سشے زیرک زیرک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ بندہ ہوں او زیرک بندہ ہوں قالت دیوے ان لا یکون لی غلام سرنگی کے دیشی ماد پارا لکولم یم سسنی بشرن اند تچکڑ مالا بشرن یو ناری نپنی کاسر ولم اکو انیمز بغیل زناکار خزا نو بچے کو پیدا کی پدے چے ناری نا و زنان یو زائشی یا پنی کا لیجیٹیمیٹ وے یا پا الیجیٹیمیٹ طریقہ نو زما بدن تو چرتا ناری نا تچکڑ ندے نا پا لیگل وے نا پا الیگل وے صحیح پلیگل دا سے چیزے چاہتا لے کاشیوی نیم اللیگل زدہ گناہ تصور مکو لم یمسسنی بشر نرے ٹچکڑے مالے یو نارینا پنکا ولم اکو بغی یعنی مزد زناکارا قال اوی جبریل کذالک معاملہم دا رنگی دا قال رب کے ویلی دی رب دا ہوا غلی حینن چدا کارما دا پارا حینن دیر آسان دے لکہ دا ٹولو کارنو لکہ سنگ چپا اسبابو کار کول ما دے پارا آسان دی نو دغران یہ بی اسبابو کار کول ما دے پارا آسان دی نو آل تولی کہتے دا حیین ورطا پدی مون یاد ہوئے چھ انسانی اپروچ کے چھ اسباب بھی سری سرک نو کار آسان دی چې اسباب ني یا مشکل وي نو چې اسباب ني بیا مشکل وي خدا الله تعالی د پار اسباب او بے اسباب کا ډول ایکول لے هغه ته مشکل ستنه صحیح او طریقې دا ده چې عموما کار په اسباب کوي کله کله بے اسباب وي عموما کار په سکے په اسباب کوي کله کله بے اسباب کی او مونږه مکلف کړیو په اسباب باندې انسانانه مکلف کړی په اسباب باندې چې تګو دو بکه سبکه تګو دو بکه کله کله الله تعالی بے اسباب کارو کی معجزه وي ورته صحیح ورته معجزہ وی ورتا میریکلز ہیپنز میریکلز ہیپن معجزے کلا کلا صادری گی او پا حیثیت دا مسلمان او دا انسان منگا مکلف پا دینو چی دا معجزے انتظار کے بنا شو دا معجزوں پا انتظار بنے ناس تب حرکت کے خدا او برکت در کے از بند حرکت واس خداون برکت قال ربک وی ربا و غلی حین دا کار ما تا آسان دے لکا دا عام کارونو چی پاس بابوی کون ولنجعله آية للناس چه پیدا کم دے ہوئے گردوم آية یو نشانی للناس خلق دو پارا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو نشانی دی اہم اول دا یا دری نشانی دری نشانی دی اول دا چه اللہ تعالیٰ کل کار بے اسباب ہم کئی لکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے سبب پیدا کر کنی سبب دا پیدایش دے بچی سے دے دا نارینا و زنانا یو زیتے دل نو دے بے سبب پیدا کردہ یو نشانی ویما نشانی چی دے سمبل دے ہدایت دا پارا چی سو کی فالو کی دا ہدایت نشانی دا او درے ما نشانی چی دے پا باس بعد الموت بانے دلیل لے چی بساو کا یو شیبہ دے انسانی عقل نہ بالاوی خدا اللہ پا حوالا پاگی کس اشکال نشتا نو تاسو باز بعد الموت یا اللہی فاکردت تا مشکل ولی وائی صحیح یا ناممکن ورطا ولی وائی بظاہر کو بغیر دپلارا بچے پیدا کی دنم ناممکن دی بغیر دپلارا بچے پیدا کی دنم نا نو چی کم خدای دا کولی شی اگر تاسو را دماغ نباد جوان دم در کولی شی نو دار دریو سیزم نشانی شی سپلا خانا یو دسو چی اللہ بے اسباب و کارم کئی دوین دا نشانی دا ہدایت تا درین دا نشانی او دلیل دا باس بعد الموت تے عیسیٰ علیہ السلام دلیل دسا دے دا باس بعد الموت تے چھے کم خدای بے سبب بچے پیدا کولش مریم دا اگا اللہ تعالی انسانان ان دماغ نباز جن بھی کولش ورحمتا من اللہ عدید پارا چوے گردو رحمت دخل جانب دا نو بنی اسرائیل کی آغا خلق چھے عیسیٰ علیہ السلام فالو کو اگا دا خدای دا رحمت مستحق شو چچا فالو نہ کو چچا او دا فالو کولو مانا دا نه چې خدای ورته وایي خدای زی ورته وایي خدای شریک ورته وایي چې څنګه هغه دی چې څنګه هغه دی په هغه اندازې فالو کو هغه د رحمت مستحق شو کړي ادروایز د عذاب مستحق وي وکان امر مقضیا اددایو کار مقضیا فیصل شوی کار حضرت مریم ته جبرئیل امین وی چې دایو فیصل شوی کار دی انه لا يبدل القول لدي الله چې یو واری یو ډیکری ورکی هغه بیا ور راکای نه نه ریویژن کوي نه ریویو کوي د خپل ډیکری بیا نه ریویژن کوي نه ریویو کوي نه ویډرال کوي بس دیٹ از ڈن صحیح نو دا بچی و پیدا کیږي کستا ریزرویشن وی او که تحفظات وی او که ویلنگ وی او که ان ویلنگ وی خدا بچی و پیدا کیږي وکانا امر مقضیا دا یو فیصله شوی کار دی مقضی مانا دن چه دا احسان کار دے دا دن فحملتو پس دے بار واغست دے عیسار سلام بانے بلدہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی جبریل امین دے ذر فورا قمیس واچھا جس ہو کہ فورا یو لیکن او جبریل امین دے دے پا دے گریبان کے دے دے یو بلو اکلا دے گریبان کے سوکلا یو پوی اکلا او هغه پوک سره دا حامله شوه لکه دالته یو مسله ولیکه چې دوه جنډر دي میل او فیمیل په حیواناتو کې دوه جنډر دي میل او فیمیل مذکر او مؤنث په مذکر کې مسکولن سایډ غالب وي او فیمیلن پکې مغلوب وي حالانکه دا شی موجود وي دکې هم د دې وجه خو د جنس تبدیلي راځي کله کله صحیح کله کیمیکل ګڼبر شي سړی نه ښځه جوړه شي او ښځې نه سړی جوړ شي کیږي دا کله کیږي دا خطاب ته ملتی فویل ہو کنا دا دی مقبوضہ کشمیر وزیر اعلیٰ دے فاروق عبداللہ د شیخ عبد الله زوی دی. اچھا د شیخ عبد الله اوس زوی دی د عمر عبد الله. نو دا فاروق عبد الله یو ځل خود ته خطاب کو چی چیف منسٹر نو وی چې زما خود سره دومره مینه ده صحیح چې زه که په هندو مت کې وی او مسلمان نه وی نو ما به دویم جنم یعنی دویم پیدایش خدای نه غوښته چې ماشاءالله پیدا کړه. هندوانو خو تناسخ کړه چې د ریانکارنیشن چې بیا پیدا کیږي. نو ما به الله نه غوښتل چې ما په دویم ځل ښځه پیدا کړه. نو زمونږ د پاکستان یو مشهور اخبار دی هغې ته نوای وخت وایي صحیح. نو ته به دغه نوای وخت اخبار کې یو کالم لیکي هغې ته وایي سر راه هغه مزاحیه کالم دی څنګه مسخرې پکې نو هغې وایي چې د فاروق عبدالله تمنا ده. نو دا تمنا خو پخوا ناممکنه غوندې اوس کوې ټیکنالوجي او ساینس دومره ترقی کړې ده صحیح. ها اوس دوی ساینس دومره خصوصا جینیټکس دومره ترقی کړې ده چې آیا دین یعنی روزانه چېرته اخبار کې خبر ده جنس بدل شي خدا وه سرجري وشوه سړی شو سړی و سرجري وشوه خدا شوه. نو دې هم که چېرته جینیټکس والا سره اپروچ وکړي نو د جنس بدلول څه مشکل کار نه دی دی به ښځه شي د تمنا به پوره شي. او یو موږ ته یو مفت مشوره ورکړو هغه خو واچپای وزیر اعظم و دی هغه لا تر اوسه په واده اخبار والا کې نه لري یعنی وی یو مفت مشوره ورته هم ورکړو چې د هندوستان وزیر اعظم لا تر اوسه په واده دی. نور به څه فحملته نو سیدا مریم رضی اللہ تعالی عنہ باردار شو د باندې حملت معنا باردار شو حامل شو باردار شو د باندې پنت بدد به مکان القسیا او یو جانب تشوا د حمل فرا مکان یو زیت قسیا دې لري اوس یې کتل چې دا هو هټه مې برابر شو ما غیر سره خو فکر پیدا شو د اپ تلیکس چې دا بچی پیدا شي خلک تسوي دا بچی پیدا شي دلته خو ورته لو بیبي وي د ټول نه زیات محبوب بچی وي صحیح. خو چې کوم ځای حیا وي مروت وي غیرت وي انسانیت وي هلته خو یو وخت یو بنده نه د ټول خاندان بیړه غرقه شي که نه شي غرقه ای یا وطن پرېږدي ځان وژني وطن پرېږدي الله یې ټولو خلکو حیا وساتي. فانتبذت به مکانا قسیا دا اڑق تشو دے حمل سرا مکانا یو زائتا قسیا لر زائتا فاجا اهل مخاض اس دغلتا یو مسلو لکھئی چه سائنٹیفکلی لکھ سنگ ما ذکر کو چه پا میل کی دا فیمیل سائیڈ دے فیمیل سائیڈ دے دا پکی مغلوب دے دا پکی او میل سائیڈ پکی پریویلنگ دے میل سائیڈ پکی پھر ڈامیننٹ دے پا فیمیل کی دا برشان ادر وے اراؤنڈ دے خو کل کل پا بازی امور کی پا میل کی په میل کې په بعضې عمرو کې یعنی اېدهول نه په بعضې عمرو کې هغه فیمیل سایډ غالب کیږي. نو د یو سړي مزاج جوړ شي هغه شوز اچي لکه د ښځو په شان درس اچي لکه د ښځو په شان ځان ډولی کوي ښایسته کوي د څه لپاره لکه د ښځو په شان. او کله په ښځو کې میل سایډ ډامیننټ شوي په بعضې شوز کې نو هغه ځان نه سړی جوړوي صحیح ځان. او کله د زنانه اواز داسې لکه د سړي په شان چې د دیوال نه پښه خبره کوي ته پوهېږي سړی خبره کوي. او کله نارینه داسې اواز داسې لکه د ښځې په شان نو اوس پته ولګېده چې په دې کې جینز د دواړو وي خو یو جینز ډامیننټ وي نو د دې وجه د هغه شی پرست دی څه غلط دی سروایول اف دی فیټیسټ څه شی غلط دی سروایول اف دی فیټیسټ چې کوم قوي سایډ دی هغه پریویل شوی دی چې کوم قوي سایډ دی هغه پریویل شوی دی. نو اوس دلته بله مسله ولیکه چې اوس دا سپرمز دواړه قسمه موجود دي بدن کې خو دا یو پریویل دی نو بل کل عدم خو نه دي عدم خو نه دي خو کل عدم دي نشت نه دي داسې دي لکه چې نشت وي نشت نه دي داسې وي چې لکه نشت وي. نو بعض اوقات په برس کې په څه کې په مرغانو کې او په اکثر انسیکټس کې په بعضې مرغانو کې او په اکثرو حشراتو کې انسیکٹس کی پاگئے کہ سیکسوال ری پروڈکشن کی گئی جینیٹیکلی سوئے ورتا سیکسوال ری پروڈکشن سیکسوال ری پروڈکشن. نو آل تا زنانہ سرا نارینہ نہیں ہوتا شوئے اگر برد اگر شروع کی امرگو اگر شروع کی انسیکٹس بچی شروع کی انسیکٹس شروع کی بچی شروع کی صحیح ندی تو وی سیکس بل ریپروڈکشن پا پلانس کے تو دا شے دیر بھی پا ونو کی دا شے دیر بھی پا پاگئی کی ورطوی سیلف پالینیشن پا پلانس کے ورطوی سوئی سیلف پالینیشن ایس ای ایل ایف سیلف پالینیشن پی او ایل آئی این ای این این ای ٹی آئی او این سیلف پالینیشن پا انسیکس کی اور پا برڈس کے ورطوی سیکس بل ریپروڈکشن صحیح او کل اکا پا نور حیوانا پا کیوشی لکہ انسان کی یا غوا کی یا داسی کی بغیر دے میل تچنا بچے پیدا کی نو دیتا بیا ہوئی پا زوالو جی کی پارتینیو جینیسس پی اے آر پی ایچ ای این آئی او پارتینیو جینیسس جی ای این آئی ایس آئی ایس نو دا حضرت مریم کی سیکسوال ریپروڈکشن یا پارتینیو جینیسس یا سیلف پالینیشن صحیح نو دا سب ناشدنی کار نہ دے اللہ تعالیٰ کو بغیر بھی نم کولشی وہ تصور سے بھی ہم موجود دے خبر دیں کہ لالا عموما انسانانو کی گنا فاجاہ المخاض راوز دیلا المخاض مخاض درد ذہن صحیح ہوتا چائلڈ برتھ پین چائلڈ برتھ پین تو فارسی کے ہوتا ہی درد ذہن ہاں لنگون درد فاجاہ المخاض درد ذہن راوز دائلا جس ان نخلتے آغتنی او ٹرنگ دا خرماو دا ونیتا دا کجوری دا ونیتا کجوری یو ونو خواب پوری اخی تلالا اخی تیڑا لگوالا صحیح نوسیو کو پی فیزیکل پینو یو پیسو فیزیکل پینو او بل منٹلی سفر کی دا چھے سبا خلقو تس او دا منٹل سفرنگ دا دا فیزیکل پین نا دیر زیاد بھی اخو عصاب مات آئی ما منٹلی چھے سرے ٹارچر سی یا سفر سی دا اخو سب مات سی عصاب مات سی صحیح سڑے دا فیزیکل پین دا برداشت کولے سی منٹلی ورطا سیٹ نہیں سیمنٹری ورطا سیٹ بھی فیزیکل پین منگو دلی سڑی سو سو سلائے دا وہ سو سلی مارا سڑا سیمنٹری سیٹ دے سیمنٹری سڑے سیٹ زبردست سو سلائے دا دا تکلیف کو بلچہ بادل آگلے وے صحیح منگو مرشے ہو خودے بلکل خندروی آمدہ سرطا سر خبر رکھے وجہ منٹری اور سیمنٹری سیٹ نہیں صحیح آوہ گلینڈ دماغ سی ابھی آخو بیڑا گر کی چاہر دماغ گلینڈ مات سی ابھی آخو بیڑا گر کی ذکر اپنے بدن کو کنٹرول کی گیا غیر سرا صحیح دا قوت مدافعات دا خون نچر تب سکار دے دا گلینڈز کار دے دلتا پتی دماغ کو بل اشے گلینڈ دی دا ہر یو فنکشن دا پار زان گلینڈ دے اوا گلینڈ اصل کے دا دیا کنٹرول ٹاور دے دا دے متعلقہ قوت سرے کنٹرول ٹاور دے صحیح شوا دا دے وجہ اگر متیاز لوی او دسمات یا سیکشوال ٹچز دا تول دا گلینڈز کار دے دا فیزی کار دے دا بچی ڈیلیوری دا بچی ڈیلیوری بعد اوقات یا زنان تک ڈیلیوری کی لیل تکلیف دی صحیح دکھا دے دماغ کی پیچوٹرین گلینڈز دی سشے دی ہائی تو پیچوٹرین گلینڈز اس دا بچے سے کہلے پیدا کیا پیچوٹرین گلینڈز اگئی والا لائٹ ور گئی سو رو گئی اگئی والا لائٹ ور گئی اگئی یہ پوش گئی نو پیدا کی گی نو چے رکم اس دنانا پیچوٹرین گلینڈز اگا صحیح کار میں گئی نو بیا ال تو انجیکشن ہوئی پیچوٹرین انجیکشن ہوئی گئی صحیح یا پیچوٹرین انجیکشن ہوئی گئی چاہاں گلینڈز دی آ صحیح لائٹ نور گئی ہائی لگ دغلی سلو دی اپروچ ہے سلے سلو اللہ تعالیٰ ساجیبہ نظام لو کرے سلو خدا عجیبہ نظام دے تو سلے کنا نا پخوا زمانہ کے امونگے پر کالجوں کی دغا حماقت کے نوز تروزا کو رہے کیسٹ کے سیزن پر آتی نہیں صحیح زب بعض اوقات پل کیسٹ میں سیزن او باسا خدا خدا شاہن دوزی نہ دے سفلا خانا ما سر اللہ تعالیٰ دائے وقتی احسان کرے دے صحیح چمالے دا چپ راکڑے گا دیر سو دسو جی سکے نہ شیر نہ رہی کہ ادے یہ ترا کو تو کی پڑا ہے برو کئی دیا ہو نو ان پرو کو والا فاجا اهل مخاض علاج ذن نخلا راوس دل درد دے علاج ذن نخلا تی اغا تنی اور تنگ دے خرما دونے تا قالت وی دے آلے تنی کاش کے زمین تو چمڑ شوے قبل ہاضا مخیر دینا وَكُنْتُ أَشْوِذُ نَسْيَمْ مَنْ سِيَاهِ أَوْ شَوِذُ نَسْيَمْ مَنْ سِيَاهِ هِرَ تِيرَ نَسْيَمْ مَنْ سِيَاهِ مَنَا هِرَ تِيرَ past forgotten هِرَ تِيرَ مَنَا past forgotten بعض بار روایت کر رہے ہیں سلول میں آشتے بعض روایت کر رہے ہیں یوم میں آشتے بار تیر امامل اخدائی تمہارے فَنَادَا مِنْ تَغْتِيَا آوَازُكَ دَيْتَا من تا دیا دلان در دینا نو چا آوازو کو نو یو روایت تی چی جبریل امین لان دی وراړو اغورت آوازو کو او دویم روایت دغه روایت دیر غالب روایت نده آلا روایت دی ابن عباس دی رضی اللہ تعالی عنہ اغوی فنا دا هم من تحتها دغه نو پیدا معصوم سو دا نو پیدا معصوم یعنی عیسی علیہ السلام ورطا آوازو کی چیلہ پیدا شو الہ پیدا شو نو دو ورطا آوازو کو فنادا آوازو کدیتا من تحتیا آغا بچی چی دلان در دیو لکه بچی چی سو مورد پیدا کی خود مورد باندیو بچی لان دیو نو خویلہ دے پیدا شو بس گراؤنڈ دیو ٹچ کر سو گراؤنڈ دیو ٹچ مسقط الراس ہو جاتا ہے فا عربی کہتا سو مسقط الراس یعنی کمزائی کے کمکری کی سڑے پیدا شوی عرب ورطے مسقط الراسی ددر سر دے ٹچ کولو زائے سکڑن بنے دو مورد نسل سے بچی راو دی نو گراؤنڈ سرے کم زائے لگی سرے لگی نو دیو جنم عربی عربی کے ورطوی مسقط الراس تو سر پری ورطو زائے صحیح نو دا عیسیٰ علیہ السلام سر سے کم زائے پری ورطو فنادا من تاتیا آوازو کدیتا من آغچا من تاتیا چدل آدد دیو یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تازنی فکر مندکے گا ما فکر مندکے نو چکل ابھی خوگو را چی آساد دی مات شوی او منٹلی سفر کے گئے نو پا بلا ترافی بانستا حسنہ جوڑی گی مگر اللہ چی معجزاتی طور سے شیئر ہوئی نے چی سنگے ہوئی نے ایز میریکل چی سے شیئر ہوگو رے ناغی سر حسنہ جوڑی سی نو چی دیر نو پیدا معشوم خبر ہو کرا حضرت مریم حسنہ جوڑا شوا حضرت مریم دکھر اخو ناشودہ نہیں کہا رہا چی نو پیدا معشوم خبر ہو کی دا دی آسا چی دی ماتی دو شکار شیو اعصابو کے انہوں نے جون رہا رہے تی اول سر اعصابو کی جون دے سر صحیح بعض اوقات ایک ہوگو سڑی بانے دیل بے غم راشی سڑے فیسکو نے انشاء اللہ مجھے بچ ساتی سکر من دیل کمزوری ہوں صحیح خودی اوڈشی دقم دو وجہ اوڈشی نو یو خدا خوب سڑی لگ ہیلنگ ہوئی لگ آرام شی اور نمبر دین کپدی خوب کے چرتو گوری چھو استاد و سر ملاوش شیخ ملاوش اوور تیوی سیف اللہ خانہ فکر من کیے گا ما یا سیف اللہ خان سر خیب ورکلا صحیح اس دیسر و سریجر بھی ہیلنگ ہوشی دیلو ہیلنگ ہوشی یا تلخ پل مڑنی کو گوری چی اغور تم لابان لاس وہ نو دیسر و سریجر دیر ہیلنگ ہوشی ذکر دا دے یو شے گوڑی انڈیکیٹر دا اللہ طرفنا چی دا یو نشانی دا بس شے دا کیونے نو صادت مریم کو پوی خبان ہو کتل چی دی یو دو منٹو پیدا بچے آو خبر کر فنادا من تاتیا آواز کدے تدلان در دین بچی اللہ تا بنی چی فکر مندکے گما قد جال ربو کے یقینا کر زول دے پروردگار سائن پیدا کرے تا تکی دلان دستانا سریعن یو والد دوبو یو والد دوبو نا والد لا ترو سا موجود دا والد لا خمنٹی نسلیش دا نو بے خرابی شمی دی یعنی آدھا چشمہ دا اس عمر دا کرسچینز اگئی جی بطور تبرک قد جال ربک تا تک سریا و حضی الیک اوی تا اخوزوا حضو اوشنوا اوسندوا و حضی الیک بجزع النقلا اترا اوسندوا زان پل طرف تا بجزع النقل دے داتنا و داترنگ دے خورما تو ساقط علے کے دا براو گردے تا دا پاسا رتب انجنیا تا دا خورماوے نو دا رتب آگے تو ہوئی چی لا رنگ زیلوی صحیح پخیر شوی نی تذکر تبی بھی بدل کر دے شاپنو کی خرطی نی دا انڈین سٹور نو بھی دے کے تا خوشا بندی بھی صحیح نیم پختا بندی دے تا رتب نو زنانا تا دا ڈیلیوری وقت کے د دوه دریو شینه ضرورتي او خو تندوی ورتا د اوبو ضرورتي ورتا او دویم دا چې سویټ نیوټریشن ورته پکاري او دا سه سویټ نیوټریشن چې پاره خوراکي د لوبریکنت اثر وي چې پاره خوراکي د لوبریکنت اثر وي چې صحیح پکې دا ورزغن ونی وي صحیح ور صاف باندې وي ورزغن باندې وي ځکه بدن دنه ټول زخمي وي چې دا غیر پاسه ولېږي نو سال تا خو سوکونه دا قوم دی خو قوم پر خودو دو تولو خلقو نیو سنگ تا تلوا ایچ سوک نو چی بطور مید وائی کرے دی خدمت کروے ایچ سوک نو چی ورلے او برا وڑا لے ایچ سوک نو چی حلوائی وڑا پس کرے رے اللہ تعالیٰ ورطا نیچ رلی ایسا پروائیس کل ورطے او با دا وچا والوا امیر تروان کرا تازو دو فرش دا اس کا او دا منرل زبری دا غرون راو دی صحیح او تا تسویر دش پکار دے دغه رتب به در پیدا کړي تو ساقط علی کی راو د غربی تا تا رتب جنیا تا د خرماوی فکلی تو خنا د دې خرماونا وشرب اس کده دې وبونا وقر عین یقوسترگی پس باندې پری ماشوم باندې سترگی خو خوشیگا سترگی خو باندې خوشاله کیگا فإما ترئنا كثرتو دي من البشر د انسانانو نا احد سوکو نو به تنه تاسو کې ها ته دی له پلار سوک دی نو تور سره خبره وکړه صرف یو خبره وکړه فقولي والتوايا اني نظرت چې ما منخت کړی دا ما نظر کړی دی لجبور کړی دی للرحمن رحمان تا صومن دروزه نو د بنی اسرائیلو روزه چې کومه به بطور نظر ساتله ایک به خوراک نه رواو خاک به نه رواو خبرې کولو به کوم نه رواو صحیح نو خو چې دا وایي چې ما د نظر روزه نه ولیده دې معنا چې زه خبرې نشم کولی فقولي ورته وایا اني نظرت للرحمن صوما صحیح ځکه دا نه مختلف دینونو مختلف تصور دی لکه اوس هم یهودیانو کې دا تصور دی د جمعې په ورځ د سن سیټ نه د سیټرډې په ورځ تر سن سیټ پورې سپخی اور بلے نہ کہ صحیح ہے یہ مذہب تقاضا رہا ہے صحیح فقلی واشربی وقری عینا فاما ترین کجرتو ان انسانانو کے سوکم فقولی وسوایا انی نظرتو چی ما نظر کرد رحمان دپارا سومن دروزی فلن اکلی مل یوما پس بہر کس خبر نکوم ننرز انسیا حسیو انسان سرا صحیح مچو سے وہ بندہ دا ہوئے نو بس شی آر ہی گاٹ ریڈ آف پیپل چھ زمان روزہ دا زی خبری کوئے نشان فاتت بے قومہا پت رات للے اکل دے بچی سرا قومہ قوم پلتا تخملو چھ راوڑے دے پغیر رفل کی قالو دیو تو یا مریم او مریم لقد جیتے تاکی سر تارا تل کڑی شے ان فریا پیو ڈیر نا کار شے بانے فریا فی یوی عظیم کے ضبطا لوی درو ہوتا لوی فیبریکیشن تا چھنا خوری ڈیر میں جرم کر دے اللیجیٹیمیٹ بچے دے راوڑے دے یا اخت ہارون او دا ہارون خورے اس دا حضرت مریم دا ہارون پا نامہ بانے رور نو ہارون پا بنی اسرائیل کی او معروف بزرگ کیسے ہو ہارون پا بنی اسرائیل کی آقا ہارون نبی موسیٰ علیہ السلام رو یو بل معروف بزرگ ہو نو چی چاو دا چار تقوی ذکر کولا نو وی بے دا ہارون رو دسم دسم دا ہارون لکتا دا قندہار کے دا چار بزرگای ذکر کوئی نو آئی دا حسن دا دوی عبدالی بابا دا تردوی اختاری دا کادوی اختاری ایسے وائی کنو آئی صحیح منگا قبل وطن کی دا حسن پیر بابا دے رسن گرے سن پیر بابا پیر بابا دا میں بزرگ کیسے ہو مجھے سڑے دیر تقوی داری منگو دا پیر پیر بابا دے یا اخت ہارون او دا ہارون خوری ما کان ابو کمرا اسو انو پلاس تا عمران سنیدنا کار غمر تو دیگے پلاس دن سو عمران سشیو بنی اسرائیلو کے دو عمران پنامہ دیر خلق کر سیوی دی خود وقت اسام پکی دیر مشہورو یو عمران دا موسیٰ علیہ السلام پلار یو عمران دا مریم پلار نظر مریم پلار عمران دیو نبیو دا بنی اسرائیلو دیم سشیو فکر بنی اسرائیلو کے غوپارہ قبیلہ کی نبی آنے او یو بنو پہ یو وقت بلس لسلسل موجود ما کان ابو کمرا اسو انو پلاس پا سلیدنا کارامل وما كانت امك انا ومور سابقيا زناكار خضر من ند پلار کے دا گند جین نرے د مور جین نا کارو دا تا کے دا گندگی دے کم دان رالا دا پاکانو خلق و اولاد او چے نا کار عمل کی نو خلق و تدیر گوتی نس دا د مولای سے جیے من گبے سوے دا د مولای سے جیے یعنی معاملہ چے د مولای سے جیے خدا کار نہ پکا مور تے ستا پلار کو دے گزر کھڑے ہو مور دیوں دے مور نام و حنا سنام ہے حنا نویستا مور حنا اخون دیر نیک خضوا فاشارت ایرے دے اشارہ اکڑا دے معصوم طرف تا اس دے قوگو را دا انسپائر کرے وہ اللہ تعالی زکر جبریل یا فرشتہ خو پیغمبر ترازی نو یو خو مسئلہ دا چھ اللہ تعالی پیغمبران سور را لے گلی پا نارینو کی را لے گلی دی شدہ چھتا پیغمبر او وجہ دا دا چھ دا پیغمبر کمپلیٹ ایکسپوزر پکاری جنرل پبلک تا چه دا غجوان یو کولاو کتاب کی دا غجوان سی یو کولاو کتابی او دو زنانه دا پارا خوشرغن اوپن ایکسپوژر ستنه صحیح شو نو رالیګری ناری نه دی اوس ناری نه پیغمبر هغه ته فرشته راځي حضرت مریم ته الله تعالی انسپیریشن کړو بغیر د واسطه له فرشته نه زړه کې ولا خبره چولې وا اوس دا زړه خبره دا په مطمئنه ولې وا حالانکه سړی داسې هیسیټیټ کوي داسې ناممکن او امپاسیبل خبره چې خدای وکم که وی نکم چرته ملامت نشم اسنه چې خبره وکم ملامت شم خو دې خو تجربه شوې وه چې دغه عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو نو ما سره یې خبره کړې ده چې قد جعل ربک تحتک سریا مورې لاندې څښلو اوبه دي لاندې دڅکل دا خو مطمئنه وه نو له دې وجې پوچې ورته نه خبره وکړه فاشارت یې صحیح ویران نمبر چې دې سره خبرې کولې دې ورته ویل تاسو کوم نمبر ملاو کړه رانګ نمبر او ډایرکټ ملاو کړه صحیح فاشارت له دې اشارو کړې بچی دا قالو دیوت وی کیف نکلم سرنگی مونگا خبر اکو منا غچا تراکان فلما دی چی دیا پا زنگو کے صدیان ورکوٹ ماسو محض ستا ہوئی زنگو قال ہوئی دینی عبداللہ اس دی خو دا تکلیف نکر چی عیسیٰ علیہ السلام نے تپوس کرے رہے خو آغا پا خبر بیان شروع کر اگر سو کر پا خبر بیان شروع کر قال اويد اني عبد الله و زبند الله اعطاني الكتاب را کړه ما الله تعالی کتاب یعنی فیصله کړی دا د مستقبل پروفیسی دی وی د مستقبل پروفیسی دی وی ټول پروفیسی دی د پاسټ ټینس په حواله باندې ذکر کړل چې یقینیت پیدا کی چې دا مې به خبر نه ده فار شور دا مې به خبر نه ده اس غورا عیسی علیہ السلام وی آتانی داتے نو وی یوتین الکتابا را کئی با مالا کتاب میں بھی را کئی با میں بھی نبرا کئی حال تو شک پیدا کیجی خوچی وی آتانی الکتابا مالے کتاب را کھڑے دے مین دیٹ ہیز بین ڈیکریڈ اے او فیصلہ دا سرٹنلی اٹ ول ہیپن آتانی الکتابا را کھڑے دے مالا کتاب و جالنی اگر زولے دے مالا نبیان پیغمبر وجعلني مباركا اگر زول دمالا مبارک تین ما کنتم کم زائچے امزو واو سانی حکم کرے دماتا بسلا تید بدنی عبادت منز بدنی عبادت والزکاة اد زکاة نمالی عبادت ما دمت حیا چسو پور زجون دے و برن بوالدتی اد احسان قول مور زماثر ولم يجعلني انيدك ظلم على جبارا زیاتے کروں گے جبار اغا بندر ہے چھ مظلومان سر زیاتے کئی کمزور سر زیاتے کئی ظلم کئی او نید کر ظلم على جبارا زیاتے کروں کے شقیا بدبختا والسلام علیا السلام دی ما باندے پاغ ورچ دا پیدا شم و یوم آموتو او پاغ ورچ دا بمرے گم و یوم ابغس حیا اپا آغ ورز مانے ابغس حیا چی دا بجوان اپور تکو ایشم جون دے اس دا عیسیٰ علیہ السلام چی بیانو کر ما اللہ تعالیٰ وی چی او عیسیٰ یانو دا عیسیٰ علیہ السلام کو سٹیٹمنٹ کی چرت دا خبرشتا چی زب پدری اقدایانو کی یو اقدایم نشتا د عیسی علیہ السلام په سټیټمنټ کې چې تدا خبر اشتا چې زه پارت اف گاډ یم چې گاډ دا تصور دی خدای تصور دا کمبینیشن اف 3 آرټیکلز کمبینیشن اف 3 آرټیکلز دا په کې څه اشتا دا هم د سټیټمنټ کې دا خبر نشتا چې تدا خبره په کړې دا چې زه د خدای زوی یم نه د خو وضاحت سره وی انی عبد الله زه د الله بنده یم زه الله بنده یم د بندګۍ نه بعد آتانی الکتاب و جعلنی نبیا زد کتاب حامل پیغمبر یم زد کتاب حامل پیغمبر یم نو زد دعوی خود دغری چې زد الله بنده یم او د کتاب حامل پیغمبر یم نه خو پکې د ټری کی تصور ور کړی دی نه پکې د سن اف گاډ تصور ور کړی دی نه د لارد تصور ور کړی دی نو الله تعالی وی دا تاسو د دې خبره ثابت وای دا کوم دی سست او گوا چوست صحیح هغه دعوا نه کړی تاسو ونه کوئ دا بالکل داسې مسله ده لکه دا د پیر مریدان چې څه شي دا پیران دي او دا مریدان چې نو بس دا مرید دې لګي دکانداري کوي ولا مارکیټینګ کوي دی ورته کوي مارکیټینګ کوي ولا نو دلته به کینی یاره ته مونږه حضرت صاحب یاره حضرت صاحب ویلې وایي سر یاره ته مونږه حضرت صاحب لنګا او ته مونږه حضرت صاحب ذکر اسکار او حضرت صاحب فرایته کاف او رسل سر داشه داشه صحیح نزل جمع مخی سنگ دا خوزر دمر گئے مارکیٹنگ بس صحیح لپیرانو مارکیٹنگ بس کا اب بیا بداش داشت خبر کئی چه بس نجدی رہ جواتا خدای ہوئی نجدی رہ چه پیر سے نزل ہونکی خدا اینو پفارجی کی او مقولہ دا وی پیر نمی پرد موریدان نی پرانا نیس پیر نالو زی پیر نا موریدان امیشہ نی موریدان چی کینی لمنگا رسے چی پہواشی لمنگا دنیویاک تا بس پیو گانٹا کے دی درہو رسی صحیح لمنگو ترو تا خلا سپر سانے کو پیو گانٹا کے درہو رسی دا امیشہ دا قصیری اسی شانہ تا اللہ تعالی وی چی پیر نمی پرد موریدان نی پرانا عیسان نوی چی دا خدای عیسیٰ علیہ السلام نے وہ خدائی لیے اگر وہ جو لارڈ ہے اگر تو نو اگر وہ جو ون تھرڈ اف گاڈ ہے صحیح نو صلی اللہ تعالی وہ کہ عیسیٰ دا خپل سٹیٹمنٹ پر تناظر کیوں ہوئے فکم تناظر کیوں ہوئے کہ خپل ایک کم سٹیٹمنٹ ہو کر دی صحیح نو اور پسیر ذکر اللہ تعالی نے مار سی سو کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم دغ عیسیٰ ابن مریم دے دادا سے کم سٹیٹمنٹ ہو کر دی بس دق دے دق او دق وہ جواب کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ رد نجاشی پا دربار کی صاحب شکی نجاشی دربار کی چکل رہے پیغمبر علیہ السلام و السلام پا حوالہ دے اگر تپو سکو او اگر تپو سٹیٹمنٹ ورکو نبی نجاشی تپو سکو وی او ینزلو علیہ الوحی دے محمد تسو وحی عمرہ دی صلی اللہ علیہ وسلم پی آو وی حل حفظ تشیع امن تاپ دا اگر وحی سی سیادہ دا وی آو ندا صلی اللہ علیہ وسلم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اس نجاشی و الکم الہین صاحبان اور ٹیلنٹڈ خلق کی ناس تو آئیچی زکریہ نم وارد زکریہ خود بنی سیلو پیغمبر ہو ایک قرآن الیٹ سے آتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ نیو ٹیسٹمنٹ تو بائبل کی دقہ بیان ہے یا یحیی خذ الکتاب بقوة تاخذ جان تذکرہ پہ کیوں ہوں دا اجازت کرتا دا جان تذکرہ پہ کیوں ہوں دا یا یحیی خذ الکتاب بقوة واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرق ورز ان میری یس جیسس یس صحیح اس دوال تک ملائن چی ناس کی ہوں نجاشی دا دیکھتو ان اس طرح کو نا اوف کے روانی شو صحیح فیلنگز ناس پیدا شو چی دے اس طرح نا خوش کے روانی شوئے او چکل حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر دی آخری آیت اللہ علیہ وسلم دا آیت ہوئی چھ ذالک عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ is but what he is saying چھ عیسیٰ ہم دقا دے چھ دا آغس ہوئے نو نجاشی اگر دات اللہ اندنی یو کلے رو چکر سی رو چکر یو خس یو خاشے رو چکر او درباریان ہوتے ہوئے وی زمان دے پا اللہ قسم بھی چه دا دی قرآن سا سٹیٹمنٹ برکت دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق عیسیٰ دا دینا زیاد تم رہو نا دے یعنی وی دی سٹیٹمنٹ تا پا آقا کاغلہ سنور سا سٹیٹس پر کوئی یا با کفر کوئی بس ان دقا دے چه دا دی قرآن سا ہوئی سپوش سے پلا بلا دیر دا سا مسئلہ دا چه بلا دیر مسلمانان دا دین نمان حکیز کریسان دا ستا دا گئے ذالک ایس ابن مریم دغا ایسا دوید مریم دے قول الحق دے وی رشتیا خبرا اللذی آغا فی یم ترونا چپاغے کے خلق شک کئی دا رشتیا خبرا عیسیٰ کرے دا تو اللہ تعالیٰ وی خلق پا کسے کئی شک کئی ما کان للہ ان یتخذ من ولدن دا اللہ تعالیٰ دا پارا دا تصور نشتے چھے انی سی بچے سبحانہ پاکی دا اللہ دا پاکی دا اللہ دا بچینا یو دویم بچے انسان صد پارا غواری نمبر اول چھے دا زما دا نسل تسلسل دے زبا فناشم نسل با مجاری وی اللہ فنا کی گینا لہذا نسلی تسلسل ورد ضرورت تشتا اللہ فنا نا لری بس نسلی تسلسل و تضرورت نشتے یوا بچے بندہ دے رہ پارا غواری چھ دے و زمان سپورٹ ویچے کرنزی او کار نشم کولے اللہ دا سپورٹ حاجت نہ لدی بچی جے ضرورت نشتا خبر دیں کرا رہا نو دی وجہ سبحان اللہ تعالیٰ پاک تیرے بچی دے تصور نا سکر بچی تصور دو شئینا یو دا چھ نسلی تسلسل نو ارسر روانی نو نسلی تسلسل خو علا پکارے چھ سڑے پناہ کی نو اللہ تعالیٰ پناہ کی گی نا نو نسلی تسلسل والا ضرورت نشتا یوا یا محتاجی کی سپورٹ اور ہیلپ والا پکار رہے اللہ تعالیٰ احتیاج نہ لگی اللہ تعالیٰ احتیاج نہ لگی ټیک دا هر څه به ورسره وي خو بلا ډېر کارونه دي کسان ولا پکار دي بلا ډېر کارونه دي کسان ولا پکار دي الله تعالی وایي تاله پکار دي مالا کسان نه دي پکار زه خو کلمه د کون اوم نو کار شي اذا قضا امرا شکل الله تعالی فیصل کیو کا فانما خبر دادا یقول له ویعکاتا کن موجوسا فیکون فموجوسی وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ تَعَالَى رَبِّي رَبْ زَمَادِ وَرَبُّكُمْ رَبْ سَافُدِ فَابُدُو بَنْدَگِيُو كَيْدَ دَغِ اللَّهَ هَذَا صِرَاطٌ دَا لَارْدَ مُسْتَقِيمٌ نِيغَ لَارْدَ نَدَا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ دَا عمد عیسیٰ علیہ السلام دے سٹیٹمنٹ حصہ دا کہ عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ یقیناً اللہ تعالیٰ زمام رب دے ستاسم رب دے He is my Lord and yours as well. I am not lord of anybody. Nobody could be lord of anybody. But only Allah is the lord of every single individual. Sahi us Allah Ta'ala da Isa alayhi salatu wa salam pa nature ki da statement wuli inspire ka da kishe Allah ta pata wa si mustaqbir ki wa khalak Jesus lord wai. Sab wai? Jesus lord wai. Liyaza Isa alayhi salatu wa salam da khpal lord shik tasawur padun bali state ka nama khatam ka. Chua inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Verily Allah is my Lord and yours as well. Zama rab um Allah de, astasu rab um Allah. Na zama bal rab sa, astasu bal rab ki nish. فاختلف الاعذاب اختلاف گروپنو من بین فلمیت کے باب دی عیسیٰ کے علیہ السلام. نسے اختلاف کیوں کو؟ نو دی عیسیٰ علیہ السلام باب کے دو اختلاف دی. دادا غلط ہوئی تھے. دو کس میں اختلاف دے؟ یو دا پیدائش کی، یو دا وفات کی. یو اختلاف پیدائش کی دے. بل اختلاف وفات کے لئے دا یہودیان و عقیدہ دا چلے حضرت مریم خالہ و یو سڑی وعدہ و یوسف نجار ناوائے دا یو بنی اسرائیل دا غنا مو یوسف نجار حضرت مریم خالہ و ورسلہ او اغبا دا یوسف دا حضرت مریم ٹیک کیر کو سبے کو دا حضرت مریم ٹیک کیر با اغا یوسف نجار کو نجار کا نجار نجار ہاں کارپینٹر نہ آغا یوسف نجار یہودیان وہی چھے عیسیٰ علیہ السلام دا آغا اللہ جی کی میٹ جوئے دے معاذ اللہ قادیان پہ جانے کسا دا آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی امتیان صحیح اے وہ ناسول بھئی دا پا ملت کے امت کے وہ ناسول بھئی اور بریٹش سب اسٹیبلش کرو گا اب اخبر کتاب کی لیکی چیزا غین سال کرا میرے پارا اخبر کتاب کی لیکی چیزا انگلیزان خاص مقصد دا پارا انسٹال کریں چرے جہاد تصور دا پیغمبر نہ بغیر بل سوک نشی ختم ہو لے لہذا روی دا پارے یو سرے دا سے پکار چرے پیغمبر آئے دا وڑن بے ہو کی اور اس پیارے جہاد نہ کیوں کی پس حاصل میں ریکھوڑے پیغمبر آئے نہ ہو لیکن جالی و شیطانی پیغمبر آئے حاصل دا قیو خبر ہو نا دا آجہانی میں دا غلام احمد قادیانی دا غم دا عقیدہ دا چھے دیم یوسف نجات بھی ہو اللیجیٹیمیٹ خو بیادا سے کا مقل سرے دے بیازان تا مسیح موعود ہوئی چې پیغمبر علیه السلام د حضرت مسیح دراتو کوم ذکر کړی دی نه هغه مسیح دی مسیح یعنی حقیقي مسیح نه دا هغه ریزمبلنس دا هغه څه دا هغه ریزمبلنس دا هغه مماثل دا هغه شبیه نو یې هغه هم راغلی اصل دی او یې زم خدای په فرق یو طرف ته ته الی ultimate سن وای معاذ الله حرام زده وای ورته بل تر ځان مسیح کې نو هغه بټی کې خطب بدغه شي ډبل پای غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی دریم دا عیسائیان واقعی دارا ناغی کی ہوتا ہے فوائی چی دیر خدای زوی دے دیر خدای زوی دے بلتا ہے فوائی چی دے بغین ہی خدای دے اے بغین ہی خدای دے لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم او دریم طائف ہوئی چھے دے دا اللہ جز دے دا اللہ پارٹ دے سلورم عقیدہ دا زمون دا مسلمانانو یا قرآنی عقیدہ یا آسمانی عقیدہ چھے دے دا حضرت مریم زوی دے دا جبریل امین پا بلو پیدا شوے دے پا پوکی باندے بغیر دا پلانا دا وفات پا حوالا باندے ہم سلور عقیدی دی یوال یہودیان ایوے منسلیف گڑا دے and he is gone یہودیان سلیب کرے and he is gone دویم دا قادیانانو عقیدہ دا اگوی ہوئی دے سلیب شوئے دے and he is gone در دی یهودیان اکا دا مخ کاری درین دا عیسیان واقعی دا اغای وی دی صلیب شوی دی زمان دو گناهونو کفاره دا ای صلیب شوی دی دشمنان پلاس او دا صلیب که دلی زمان دو گناهونو کفاره دا او وی دوی گنتی یا و گنتی مرده پاتیو بیا جوان دیک ریشو بیا اللہ آسمان توخیر ہو دوی گنتی یا و گنتی مرده پاتیو اپا دی رسلم کی یو جالی خبرم دے اغی تناس کی پریستان شمی ورد بری کئی دا دی انسان اسلام قبر دے کہ دری گنتی یا و گنتی دفن ایکیو دری گنتی یا و گنتی دفن بیا جوان دیشو نمون ورتو اس خالی کانڈر تا سناسی چیستے دیتا دیا بیسا کوئی روانی کئی کسنگا او سلورم دا قرآن عقیدر زمونگا چه عیسان صلات و سلام وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبه لهم سور مائدہ کہ اللہ تعالیٰ وی نی قتل کردے نی کروسیفائی کردے لیکن پیوز شوی دی حواری والا مر کردے سو کی مر کردے حواری کم انفارمر سے انفارمر اللہ تعالیٰ در اختلاف ذکر کئی چه فاختلف العذاب من بینیم اختلاف کو گروپنو احباب من بینیم پخپل میں اس کے باب در عیسیٰ کی علیہ السلام فَوَيْلٌ حَلَاكَتْ دِلِ الَّذِينَا كَفَعَا كَسَانُ دَفَارَا كَفَرُو چِ کفر کردے من مشهد یوم العظیم دا حاضر ایدا غلو اروزینا چه پلو اروز کردے حاضر شی دا کافران دا پارا دا حلاکت وزدہ صحیح اس اللہ تعالیٰ وی نن روز نہ دئی حقیقت اوری نہ حقائق بینی نہ حقیقت اوری نہیں بینی خود قیامت پر بانے با حقیقت بینی او حقیقت با اوری but at that time they will be too late اسمع بهم و ابصر سخاور دن کی بید و ابصر و سخل دن کی بید یوم پا و رضبانے یا توننا چکل دی راشمون تر قیامت پر رضبانے سخاوری دن کی بے وقت بے ٹک کار کئی حقائق باوری سخاوری دن کی بے سترگی بے ٹک کار کئی حقائق بلی بھی خب یہ ایک فائدہ نہیں ستا یوز لیس اسمی دیم سخاوری دن کی ریدوی وابسر او سخاوری دن کی ریدوی یو میاتون لنا پاغ و رزمان چکل راضی بمونتا لیکن اس ظالمون لیکن ظالمان نرزی فی ظلال مبین پوازے گم رہے کے پراتا دی نن پی آفات را غلے دے چنن نا اوری حقائق انوینی فکر مورد سے منتراشی خب اوینی او خب اوری but at that time they will be too late وانزرم دیلوا منگورکا یوم الحسرت دعا غورز دا افسوس و دا حسرتنا محسرت دیتا ہوئی چس طرح شی مسکی ابی اداست مسکی بیا لاس امراض مونږ اوله کله مچ پشان بیا لاسونه مروړي نو دلته حسرت وایي نو الله تعالی وایي قیامت پر اسمان باندې دې لاسونه مروړي نو اوس ولا وار نه ورک کنه چې نه مخکې مخکې لګا کولو کوي وانذرهم يوم الحسرت وان ورک دیلا دا ورځ د حسرت نه ایت قضی الامر چې کله معامله په سند کړې شي او هم په غفلت خضری په غفلت کې دي نن ورځ او هم لا يؤمنون او ایمان نه راړي ان نحن نرسل الارض خبر دار نحن نرسل الارض چې مونږ میراث سره اخلو دا مکا میراث سره اخلو معنا when all people will die چٹول خلق کلم رشی نظمک و میراث کی چاہتا پاتی شی اللہ تو پاتی شی اللہ تعالیٰ وہی شد ازمک بلا کے بل زما دا صحیح تب بلا کے بل زما کنٹرول کی نقدائی دا فار کا نن لوگوں نے عقلو کلا خبر امنا انا نحن نرث الارض یقینا المنگا میراث کرو لزمکا ومن غلی و سوچ دے ازمک بانے دی و الینا یرجعون امنتبت اٹول واپس راو سیشی وذکر فی الکتاب ابراہیم یا کتاب کے ابراہیم یعنی واقع دے ابراہیم انہو کانا یقینا دےو صدیقا دیر رشتو نے نور دے یو لفظ صادق دے عربی کی یو صدیق دے دا صادق مانا کی گی رشتو نے دا صادق مانا کی گی سا رشتو نے اور صدیق مانا تی دا رشتے ہونا بغیر پا برس کوئی جی نا رشتو نے خواہ بے پا دروغ کوئی گی وئی ہے نا پا دروغ کوئی گی وئی ہے نا اور صدیق آگر دا دا نیچر ہی ٹرانسفارم شوئی دا دا فطرت بغیر شوئی دے پا دروغ ویل کوئی گی نا دا دروغ ویل نو ازی دا دا نیچر بغیر شوئی فطرت بغیر شوئی انه کان صدیق النبی یقینا دیو په انګریزي کې دیو ترجمه موږ کوو صادق truthful سکه truthful او د صدیق معنی کوو مین اف truth صدیق معنی کوو مین اف truth د رښتیا او صالح بس هغه څه کرم کوا انه کان صدیق من الخبلاء دیر دی چې دا غي متر ترانفرسي غي د رښتیا نور دی رشتیا بلکہ پخوابا یا سبحان اللہ خلقو با سمودہ پتا اوجروں کے بنا تو رشکی بے تم ربیر دروغ ہوئے دروغ ہوئے اوکی سائے بے ویلا شدیوں بے ادا سرا والوتا ہو بے ادا سے چلو یا سو کفر بے ضرور تو رشکا سانگا بنگا بے بے سب وطر کے داروالوں کا نا کسا گوئی نا تو اسا ما تاب دے لتی فائلے کنا ما یو مشرو نا غلق جاو جمیش پوا تول مشران ناس تو نا یو له یو ویرم په دې کلکته کې بمبای یو کدو کتلو څه یو کدو وې زما غوند د دم قامت کړې چې بلا کدو یو طرف ته ولاړ او بل طرف ته منخ کاری دا تمره هر کدو نه پر کې شاو چې دا چې دا زما غوند د دم قامت کړې وم دا کدو یو طرف ته ولاړ نو بل طرف ته پته نه معلومې دو نو دو خبر وکړه نو بل مشر شو کوش هغه په دغه بمبای کې چې وزت تلو ما نه ما یو دې کتلو یو دیگ یو دیگ جوڑے دو او پائی کی پترش تے پندوس کا سل مستریان لگیا ہو یعنی اگر دیگی جوڑو تک تک کولو آئنگرانو خود دیو بلنا پا دومرا ڈسکنس او پاسلہ بانو چی دیو بلد سٹک آواز نہ ہو رہی دا صحیح ندا کدو آرہ کاکاور دوے ویدا بلکل درو گی دورا لوئی دیگ نشی کے دے صحیح دا دنہ مانا ناغو اپنے دا بطی یقیناً مانے زکوی آرہ کدو پارا با دیگ پنگاری کدوم رغت کدوش دا کدوم رو لین دیگ ورد بس دا لگی او خلقو دا مسخری کولی رو دینا خان نارو صحیح ما وزدت چار سنگو پیدا سرین خواه اگل از جمعران پنچ رو دست کرد از ریم از جمعه رو جمعه رو جمعه رو سالی رو خوشی رو سر نمید وذکر فی الکتاب ابراہیم یا کتاب ابراہیم علیہ السلام انہو کانا یقیناً دیو صدیقاً سرے درشتیاو نبیاً پیغمبرو اسلال علیہ بے آوہ چوئے دپلار پلتا یا بات اوپلار ازما مودد الاپلار نم قرآن کی آذر ذکر دے ابن عباس سے وہی چدا آذر دادد نک نیمو پن نم ددو تعرف یا تارک نیو ٹیسٹمنٹ کے دا آغا نم دے تعرف یا تارک اول ٹیسٹمنٹ کم تعرف یا تارک نو پکی کنٹرڈکشن نشتا کله یو فرند لیست مو مخومی مور پلار په یو نامه پیجنی د کلی خلک په بنا نامه پیجنی امریکا کې کومه ایت مشهور دی صحیح ده بنا دې نمونه دی اوسل امو ورته وای اذا قال له به اغه وخت دا وی پلار پلتا یا ابته او پلار زما لما تعبدو لتر عبادت کے ما ددا سے بتانو ددا سے اصنامو لا يسمو چی اے اور دلنکے ولا یبصرو لدلنکے ولا یبنی دفکولنشی انکا ددانشے انحصے یا بتے او پلار زما انی قد جانے یقینا تحقیق سرما تراغل دے من العلم دا سے پوہا لم یادکا چی غطا تند حاصلہ ما ته داسې پوهه حاصله ده چې تا ته نه ده او دا ورته ونوي چې ما ته داسې پوهه حاصله ده لفظ یې ووي انی قد جاءنی ما ته پوهه راغلې ده ما ته پوهه راغلې ده ځکه پلار دی نو که جاهل هم دی نو چې ځي ورته وایي چې زه پوهېږم ته نه پوهېږم افنډ کېږي هسې کې افنډ کېږي ها پلار خو که جاهل هم وي که دې ورته دا وویل چې دادا دادا یا بابا ها ته نه بې پوهېږې او هغه دې کافر کوي هغه وخت ځمکې نه راغله صحیح تو وہ زما پلار جوړی دا تو ما ته پوی خیر صحیح نو لا افنتی دی خبر نه ابراهیم علیہ السلام دې سمارت سره او ورته ما ته پوی راغلی دا یعنی ځان د پره داونه کړي ما پوی حاصل کړی او ما ته پوی راغلی دا انی قد جانی من العلم یقینا ما تراغلی دا من العلم پوها لم یات کتا تنظر آغلی فتا بینی نو ما فالو کا زما اتباؤ کا آدھے کا چیز تا برابر کم سرات انسوی یا پیو برابر لارے باندھے یا بطیو پلار زما لا تاب دا شیطان عبادت دا شیطان مکوا ان الشیطان کان للرحمن حسیا یقینا شیطان دے رحمان دے پارا دیر نا فرمانا یا بطیو پلار زما انی یقاف یقینا زیلیگم ان یمسکا کیو برسیگی تاتا عذاب من الرحمن عذاب در رحمان فتکونا شیبتو لشیطان دے شیطان دے پارا ولین دوست لاغو ملگر بشی سوچے دے خدای عذاب والی دی اگر بیر چا ملگر دی د شیطان مر غلی نو سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گری جو وی تدریجا درجہ پر درجہ سے خبر سخت ہولا لمبے ہوتے ہوئے وی دا بوتان کو نہ اور دل کئی نہ دل کئی نہ سڑی سے فائدہ اور کوشش لارے اور درس کتر نو در خبر لو نے وی ما تے ودا سے کوئی راغلے چاہتا تے راغلے ختم اپ سروان سے نو پسائی لا بلاش نیو نہ تے لگ بلتا وی پلار دا شیطان بندگی مکوا شیطان دا خدای نافرمانا دے نو دے وردو اس دبون نافرمانا شی بس نتیجہ معلوم ہوا چیر شیطان بندگی کین چیار خدای نافرمانا ہے تب ایسے تو فرمان بردارے تب ہم نافرمانا ہے نو سرور میں خبر داری نو سخت پکڑا ہے وی بابا زیر ایگم چیر خدای عذاب بدے ہوئی اکر خدای عذاب ہوا لنو شیطان مرگر بشی نو بس دا خبر کو پیدا سے ہو لگی دا لکا سلیج ہیمر چی برنا خلاص کے تا تو تسوائے مار تو تا تو تسوائے سورة غرس حمر تبر نعم تبر خلال جدا شرح پل کوئی مرد ہے مردو؟ یعنی غرس سٹک مرد کوئی مرد غرس سٹک وائی تا مونگا صحیح مونگا تا پل کوئی انگلیتی کوئی سلیج حمر ہوئی نا اس پر پر سمجھو قال او اقلار اراغب آیات مختا و ان کے انتت ان آلیتی دخدایان و زمان و ابراہیم لا الام تنتے کتمنا نشوی کسٹاپ نشو دے خبرنا کتا سٹاپ نشو لا ارجمن لکا زبتا رجم کم در رجم دری معنی دی یو لفظی مانا دا لا ارجمن لکا I will stone you to death زبتی سنگسار کا تر مر گیا پوری بدی سنگسار کا او لا ارجمن لکا دوی ممانا دا دا زبتی ٹارچر کم تکلیف بدر کم اوپر درد ہو سبری کم اوبر درد او دریم معنا ایدا لارجمنک ذلیل بدکم لارجمنک رجم په معنا د قذف دی زبتا اولم په داس خبرو چې لبه د اسلی شي صحیح بعد اوقات د لاس گزار د توری گزار هغه دومره دردون کې نه لکه یو خبره چې چاته وکړه او هغه باندې کوم زخم جوړ شي او د عربي او شاعر وایي چی جراحات السنان لحل تیعامو ولا یلتا مماجر خلیسان پیده توری پرهر نا پا مرحم بانی ٹک سی خو جب بانی چی کلکم پرهر جور سی اگر بیا مرحم نلالی آو دا سیده بلکہ دا پختو یا شاعر اگر بیا یعنی ہی دا عربی دا شاعر پختو کی ترجمہ کردی چی پر عرض توری خده چی جوڑی گی پا مرحم پر هر د تورې خدې چې جوړېږي په مرهم ولې بد پر هر د ژبې وي د عمره سره سم خدې چې پر هر د ژبې خدې چې جوړېږي په مرهم دا اوري کسې فلقانه ژبې خدې د تورې خدې چې جوړېږي په مرهم ولې بد پر هر د ژبې وي د عمره سره سم هغه نه یې بکه چې سړی در مقامه کېږي نه خبر به نه کېږي ابراہیم سنسار واجرنی اپریک دما ملیل اگدہ زمانہ یعنی فارقے ہوئے ریک دما فارقے ہوئے صحیح یعنی ما سرا تعلق ختم کا زمان دکورا وزا لا سرا دا خط زبادستا سلاح دی صحیح چلوی تا وزیر سوئر دا اکلا رہا یہ بھائی میرے سلام تو ہم پلا روی سکا کالی واخلہ وزا واجرنی ملیل قال ابراہیم علیہ السلام سلام علیکا جدی جملی دو مہینی سلام علیکا پیس بی اپانی سما کو بابا ہے زد تعالی تکلیف نشن در کولے زبان نشن تعالی پر سلامتی اپانی تر پر بس غړ سلامتی غړ او دغه معنا دار چې سلام علیکم لقطه په ما سلام کور د خدای لاله البته تعلق له تنقط ساس تفکر لک رب زبا استغفار کوم تعالی پر پروردگار پلنا چې او الله تپلار مې وبخشي تپلار مې وبخشي ساس تغفر لك ربي زبا بخنا غوارم تانا پارا درخبلنا إنه كان بي حفيا يقينا الله تعالى دما بان دير ميرا بان نوس إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا وعدة كري وفلار سلام لهذا كلج بي منزوكو عبادت بيوكو بي وغفر لي أبي إنه كان من الظالين خدا يا زما فلار تبخناو كده دير گمران سوى شعراء دي پسي بدرس ولا تبعد دي شعراء ودي كتو تدنش بيتنا يا واقع آيات نش بيتنا وَطْلُ عَلَيْمُ الْوَلَدُ اِتَانَ بَا إِبْرَاهِيمَا قِصَدِ إِبْرَاهِيمِ اسْقَالَ لِأَبِيهِ كَلَچَوِ دَفْلَارَ وَقَوْفْ بَلْتَ مَا تَعْبُدُونَ دا دستشي عبادت کوئی تاسو دا دستشي دي سيس كريشتا دا كومبوتان سبقاتي دا دستشي بیکراؤن شتا قالو دیوی نابدو اسنامن وی مونگ بندگی کو دی آئیڈل رو بتانو فنا ظلو لآغا کفین امونگیو دید پارا دیووٹی آکیف مانا دیووٹی مونگ دیتا وقف مونگ دیتا وقف قالو ابراہیم علیہ السلام حل یسمعونکم آیا دیستا سو خبر آوری استدعونا چکلتا سو دیل آواز ورکوئی او ينفعونكم يا بيتاستا نفتر رسي او يضرونا يا تدريد الرسي يعني سخو بيدهي كي كواليكي قالوا ديورتوه بل وجدنا آباءنا بلکه منگا مندلیو بلارانا و نکانا پر کذالك يفعلونا چداکالكو نو بس من کسٹم فالو کو رواج دے دس من رسم دے دبتار دنی کا رسم دے قالوا ابراهيم علیہ السلام افرائیتم ما كنتم تعبدون اي خبر شيء افرايتم معنا اياتات قتلي معنا خبر شيء اي هو انفان ستاس ليو خبر قومي ما كنتم تعبدون جدا بتاس ستاس عبادت كوي تاس وآباؤكم فلاران نكان ستاس ولقتمون اولان دي فإنهم عدوي دا طول زما دشمنان دي زمانا خسن ستاس ورفر عقيدت ومحبت تي زما ورفر دشمنی دي تاسو د فراتی له محبت ته زمو سره دښمنۍ یا اوس ابراهيم عليه السلام تاسو ته پته ده چې چا سره د مخالفت وي هغه بس تا خبره کښکې په داسې انداز چې ستا خلاف یو فتنه پیدا کړي نو زدار ابراهيم عليه السلام قوم یوازې د بوتانو عبادت خو نه کو ور سره به د خدای عبادت کو مشرکان خدای منی تبي خو له شریک جوړي مشرکان څنګه خدای منی تبي خو له شریکان جوړي نو د بوتانو عبادت کوي د خدای هم عبادت کوي چې ابراهيم عليه السلام وي ویدا تاسو استاد پلاران چې له شی عبادت کوي دا زما دشمنان دي نو سره تاسو لالیانو چې بل خبر په سکولا ابراهيم عليه السلام وایي چې خدای سلام زما دشمني ده ځکه چې موږ خدای غو عبادت کوو لہذا ابراهيم عليه السلام ډیر پوهه سره او هغه ته الا رب العالمین هر رب العالمین سره مې دشمني نشته فانهم عدوي ویدا ټول تاسو ما بوتان زما دشمنان دي الا رب العالمین مگر رب العالمین الذي دی خو ګور دیو د غیو ټایپ د الله نه علاوه یو بل غټ بوت له هم ورته هغه ته رب العالمین وی یا رب الارباب وی ورته د خدایان مشه خدای د خدای ممکن ده چې هغه یو چې ابراهیم علیه السلام له سره جه مرغاله کې وی ځان کړ د دې وجه نه ابراهیم علیه السلام د رب العالمین اټریبیوټس او صفات ذکر کړل چې الذی آغا الله یطعمنی الذي آغا الله خلقني کہ پیدا کرے او په ویا دیني اما گائیډ دی هدايت راکړي والذي آغا الله ويطعمني کہ مال ډوډۍ راکړي ويسقيني مال او براکړي واذا مرضت کړه چې مریضم په ويسقيني هغه مال شفا راکړي والذي آغا الله يميتني چې مړی ما ثم يحييني بیا به ژوندے کوي ما والذي آغا الله اسمه جزيتي لرب ان يغفر لي بخنا بك ما تا خطيتي د خطا زما يوم الدين فورز د جزا رب هب لي و رب زما راو بخشما تا حكم قوت فیصلہ حکم معنی قوت فیصلہ کہ انسان کی کله قوت فیصله نه نو دې همیشه شکست خور دی ځکه چې کوم موقع دې فیصله کولی لکه جرأت نه چې فیصله وشي صحیح اجزا دې فیصله طرف دی دې از ټو لیټ بیا دې په بے مرض بیا وای او نا وای کیم ټو نو دې 2 پلس 2 میک 4 نو موږ ورته مګریو لخ لای دې په بس پرون چې کله خبرې مو کوه تعالی او یو خبر وکړل اوس تو وای 2 پلس 2 میک 4 ها دا خو دا څه چې موږ وایو چې واده تیر شي بیا نو ګری په دې واده باندې اوس دې ضرورت نشته یہ تو ایک قوت فیصلہ رب ابلی حکما او قوت فیصلہ دا یو خدا داد شئے دے دس شئے دے یو خدا داد شئے دے نمبر اول یعنی دا نیچرلی او فطری طور یو خدا داد شئے دے پر نیچر کی اللہ حاضر جوابی خودی سی خودی حاضر جوابی خودی نمبر اول او نمبر دے جو ہے تیلی سڑی کے داغی اظہار ہم دے بعض اوقات یو سڑی کی دا ٹیلنٹ بھی اگر خبر ہو دی کو موقع دا بزدرے دے وجہ کئی ہے نا د بوزلې د وجه کوي نه نه دا دواړه سيزونه په کار دي دا دواړه یو دا چې نېتري په کې دا شی وي بیا دا چې جوړه دي په کې چوي وي په خبره دي دا زمونږ عبد الله کې داسې پښتا صحیح عبد الله کې داسې پښتا ستا رو هغه د موقع باندې درام خبره وي صحیح زمونږ نو لګري هغه د قبول یا درام خبره وي رب ابل حکما والعلى بصما قوت فیصله وارحقنی بالصالحین اما یوزای کی نیکانو خلق سرا اس نیکان دا خدای دمر خوختی چه دا خدای دمر لوی پیغمبرم اللہ نواری خدای ما نیکان سرا یوزای وارحقنی بالصالحین خدای ما منگو و اللہ نواری جی خدای منگو نیکان خلق سرا یوزای کی وجعلی اگر زیبالا لسان صدق جبد صدق فی الاخرین پرستنو خلقو کی نو جبد صدق کو مانا ادارا چه آئندہ نسلونا ما په دې صفاتو په یمې چې ابراهیم چې دروغ نه ویلي لسان صدق معنا دار چې آینده نسلونو کې زما دا شهرت کار شي چې ابراهیم چې دروغ نه وی نو چې څوک زما د دین د پالو کولو دعوا لري هغه به دروغ نه وی بیا یو معنا پیدا دا او دې معنا دار چې وجعل لي لسان صدق فی الاخرین پر اوستنی مخلوق کې مال او صادق ذکر پیدا کړي چې یو رښتونه لسان بارا ذکر یو صادق ذکر رہا یعنی چی خلق ما پا خنا ما یاد کی چی خلق ما پا خنا نو واقعی مونگے پا خنا ما یاد ہو کچھ مونگے وہ ابراہیم نو فورنو علیہ السلام صحیح نو صادق ذکر دیر ابراہیم علیہ السلام وَجْعَلْنِي اُقْرَضِ مَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمُ دَوَارِثَانَ دَنِعْمَتُنَ دَجَنَّتِ وَغْفِرْ لِي بِي أَبَخْشَنَهُ كِي پلار فماتا دا آغا وادر چی ابراہیم علیہ السلام پلار ترکر وَسَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي دې دې ذکر وکړه چې وغفر لیا بی بخنو کې پلار بواتا انه کان من الظالمین دې دې د گمراهان څخه ولا تخزنی امام رسوا کې یوم یبعثون پا ورځ باندې چې خلق بکره پورته کول شي نو خدای دا باندې رندو رسوایی چې خلق زما پلار ته ګوري زما جنت روانه زما پلار او فرشتو نیولې جهنم ته ګوزي خلق به یو نظر ما ته ګوري یو نظر زما پلار ته ګوري دا دا اللہ دے پیغمبر دے ابراہیم پلار دے نو اللہ تعالیٰ ورطے دا وان دے نئے خبر خود انہ منم دا رستائی بدے ہو منم بقنا خورتنکم دے با کافر ملے گی بقنا خورتنکم دے با کافر ملے گی البتہ تا با رسائن بچ ساتم صحیح نو روایت کی رضی چھ دے ابراہیم پلار دے با دا قیامت کو رز باندے دے یو بد شکل زناور پر شکل باندے را پاسی لہذا فرشتو چی نے ولی سوک میں شناخ نشی کورشتی دا سوک دے صحیح سوک میں ابراہیم علیہ السلام برسوائن بچنا رسوائنا ذکر دے ولا تخزنی یوم یبعثون خدای رب علی رسوائی چی خلق ہویا دا دے ابراہیم علیہ السلام پلار دے دا نے دے دا غٹ سینے ہو لے دے خرق بے ابن توی دا غٹ بابا ایجی نے ہو لے دا دے ابراہیم علیہ السلام پلار دے ابراہیم علیہ السلام بے زخو بے دیر پر رسوائی شم پر شرم تو بہت شرم ہے گا اللہ تعالیٰ و سید دغت و آبادی قبول کم نم شرم ہے گے چاہتا وہ پتہ ہم نہیں جاتا پلار دے دا زناور پر شکل بے پاتا ہم زناور بروانی صحیح سورہ الممتحنہ اتوشتم پارا سفرا خانا کمال پیش امام سارا ہوئے لگا ایت نمبر درین 355 درین واقعہ کو تفصیلی میں تاس تصوارے ذکر کرے دے کہ وہ صحابی دے حاسب رضی اللہ تعالی عنہ کہلے جب پیغمبر علیہ السلام مکم و عزام بارے دے اٹیک تیارے کو ندا منصوبے پٹ ساتلا تا پلیننگ پٹ ساتل لہذا فوجی تیارے خوروان آرمی سرسائزز روانو اسلحہ فول ارسو ٹانکونا فلان فلان فلان صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عمومی محفل کی کی ناستو نو ذکر بے داسے سیریانو طرف کو صحیح مخالف ڈائریکشن بے تذکرہ کا والا یعنی داسے چھ دغا دا خلق دی وقت کی با اس داغی سب پوزیشن بھی یعنی داسے کی پیغمبر درو گئے چھ دی خواروانے نا تذکرہ بے داسے کولا دا سیریا طرف کو زمون دا مخالفین چھ دی دو دوی سٹریٹل جاتا معلوم دا نو آم خلق کو گئے چھ کنی پدی غڑا بول دی پکم غڑا بول دی پدی سیریا غڑا بول دی صحیح خوص آ خاص خلق کیو خاص صحابہ هل خبر چھ پلیننگ مکی دا پارا دا پدا خاص صحابہ کے لئے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ در مکی سڑے نہ دے خود پا السابقون الاولون کے رنبنو خلق کی چیمانے راوڑے دے او تاس کا پتہ لیچے مکہ موزمہ کی اور پیغمبر علیہ السلام دشمنہ کو لزناور دا مجھے آپ اس لئے چاہب قبیلے نو آسپورٹ بینو اگر غریب کو بے خبو کی بولے پڑے چو پا سارا کی طرح دو پا کارو بے راکھ دو پا شکو بے سب لو پا اور بے والا چو اور بے دری ونی جامنو صحیح حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ وہ چونکہ قبیلے نو لہذا زاند پر اللہ اس پیدا کری صحیح پیدا کری اتحادیان و مرگری پیدا کری یہ قبیلے سر اگر سر معاہدہ کرے با صحیح کہ ماں تبا سپورٹ رکھو ہوئی لہذا را قبیلے دو وجہ دے با بچے رو خلق رو تکلیف رو کولونا اس دا غید احسان لاندو چگے کولو با پروٹیکٹ کرو اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل مکبانے دا اٹیک کے رادہ اٹھوا مارت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نو اغزان اوبلائج گنا صحیح تکر کم صلی اللہ علیہ غیرت نہیں غیرت والا صلی اللہ علیہ وسلم جوان کی یو احسان کری آئے تر مرگا نہیں رہی کہہ رہی ہے اگر بس تاد آگا احسان بدلا دو سر زل پورا کری خو بیام زان باؤن گری چھے نا دم آس رہی وقت کی ضرورت کو وقت احسان کر دے ایو خو منتا بی مروتا غلقی ہو منتا ہو کسو کی احسان ہو کی منتا ہو کی دا زماد پلار حق کو دم آس رہو کی صحیح نئی شکریہ نچر تلا احسان بدلا نچر تلا تاریخ نسے اپیسییشن پتہ ہو لگے رچے اخلاقیات اور فیضات ختم شوی خطا میں رکھتا ہاں وہی دا سے کم اقل کرے دے بے مونگا کرا کرا وہ تین تیرے کو صحیح دا دے لئے بے غیرتی دا نظر حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انسانی کردار پا حوالا زان اوبلائز گونا چیر دا اٹھے قزمہ الائز آئی وہ پکیم دیر خراب شی آئی خو پکارے چیزی پروٹیکٹر یہ خطر آگلے ہوئے دا مکی معظمینہ او دا خطر ہوئے دا پیغمبر علیہ السلام دا قبیلی میڈ سرونج دا کور خادم اللہ تمہارے کہ چکلے حضور علیہ السلام او دا قبیلی مکرم و زمکی ندا خطر بدا کور خدمت دے کو ندا یہ وار راگلے و مدینی منورے کا پیغمبر علیہ السلام نرانا یہ جی مالی حالت میں لیر کمزور ہے ضروریات میں بھی حضور علیہ السلام پر اور سلام کافی امداد کو او بنو حاشم پر قبیلی تے ہوئی ویدا زمون دے خاندان خادم اپادی شی ویدا دے ضروریات پورے کی تو نٹرول بنو حاشم مت پیسے جمع کرے وہ سیدا کلا مکی مو زمین تو واپس لا غیر مسلم ادا حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عن اقوا تو زب تعالی سے پیسے در کم تب زما یو حد زان تر یو نسی زغیر ہو پیسے بکار وی صحیح وی ولی بے ورسن نا اقوا لخط لیک ورلے ور کے پیسے وانا خط کو پلانی کا ورکی اس خط کے خدا گو چھے اٹیک کی مگا موزم ندا کو فوجی راز سیکرسی غلی کی دلو لہذا جبریل لاغی حضور علیہ السلام تا فی جی آو خدا خط تے ورکرا خط اڑی سیکرسی آو اٹھی بھی صحیح اس نقو جبریل علیہ السلام پیغمبر دا خیچ خط چاہ ورکر رہے لیکن دا اللہ طریقہ نوا صحیح دا بے پیغمبر بانے موکو کہ تبے ذان لقبلہ معلوم ہے تبے سکے ذان لقبلہ معلوم ہے حدیث کی راضی وہی موسیٰ علیہ السلام قوم بانے باران نہ کیا نقض استسقا دا پارا قوت دری رضی اللہ شار نہ بار سر پار باران غسلو دا پارا نچھ دیو رضو رہتا حالانکہ پیغمبر کو چیو رضو نے بخلو باران رہا رو گانسی تو پیغمبر دعا کو مستجاب ہے حدیث کی عظیم مدینہ مرور کی پیغمبر اسلام ممبر بانے والاڑو جمعہ خطبے ویلا یو سڑے التفاظ لیا رسول اللہ حلق المال والعیال دا اللہ پیغمبرہ قحص سالیدہ و خوشت سالیدہ مال و عیال طول حلاق شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا خطبہ کی دعا ہو رہا ہے خطبہ کی وَاللَّهُمَّ أَنزِلْ عَلَيْنَا غَيْثًا مُغِيثًا مُرِيئًا مُرِيعًا غَدَقًا وَاسِعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ خدای مونږ باندې یو موړ باران فراخ باران دارا باندې نظر کې نفع بخش باران دارا باندې نظر کې بس دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبه مونږ ته پاره شوی نو چې باران شروع شو صحیح او داسې شروع شو او برا ورې دي او چې شروع شو نو اته ورځې او تشپې ولاړ نو تر بلې جمعې پورې نو بلې جمعه باندې پیغمبر علیہ السلام بیا ولاړ دی حالانکہ مسجد ټول خټي دي چت ساتي حضور اطلاق و سلام منبر باندې ولاړو او ما صحابي ورته پاتې ده ويا رسول الله غرق المال والعيال مال عيال ټول غرق شو او بوک صحیح پیغمبر اطلاق و سلام مسکیش مسکی او بیا لازم ته دعا کی اللهم على الكلل والجبال خدای په غرو او وره و اوديه السيل ومنابت الاحجار خدای په زنګلو او وره په ونو سمندرو دریابو او وره حوالینا لا علینا زمون نه چاپره چې کوم اسمه کی ضرورت یې غیبانه وره مون باندې بس دي حضور حضرات و سلام سلام وګرځو صحابه چې بار راوتل چې تکلاوډ په اسمان کې ونه بیا انور را قتلو نو د پیغمبر دعا کو مستجاب دعای صحیح ها یو د مدینه منوره کې مسجد دی مسجد غمامه ورته صحیح ورته مسجد غمامه مسجد غمامه مدینه منوره کې مسجد نبوی چې پر طرف باندې ورته په دالته بازار کې دی مسجد غمامه نه او جمعات نو دا د شهر نه بهر ځای و باران نه کېده حضور احترام استسقاء تر اوت صحابه سره استسقاء نو بل دغه ځای درکا ته مونږ ته او چې دعای وکړو نو دغه ځای و یا دغه ځای ولاړو بس ورې درانه باران شروع شو صحیح غمامه وی وریست نه مسجد غمامه وریست ورې جمعات حضرت موسی علیہ السلام یو ورځ راووته بل ورځ راووته چې په دریم ورځ راووته نو فکر کوي چې یو الله زما دریم ورځ ته راځم باران نه کیږي دا څه مطلب دی نو الله تعالی ورته ان فی قومک رجلا نماما دا تا تر ملګری کی راوځي دی کې چې خپل خور ته دې چې غلای کوي یو چې خپل خور دې چې غلای کوي دا غد وجه مغفر رحمت باندې کړی موسی علیہ السلام وی ویجیتی ما ته خیره سوته زور دوام چې خدای دې پوهه کړې موږ دې په تبای کې چولې خدای دې توبه و تا صحیح دا سوته دې ما ته الله تعالی وته او موسی زه خو دا غد وجه باران نه راځم چې چغلي کوي ته اوس ما باندې چغلي کوي جنوب درته والم مې خدای دې به پویوم څنګه نو موسی علیہ السلام ته الله تعالی وی جنرالي دې چغلې په بدای باندې خبر وکړه نه غفری ته به احساس شي یعنی ایشو ادرس دا پرتلایز کوي ما دا شي برسلائز کہو ما بلکہ سو کا ایشو ایڈریس کا موسیٰ علیہ السلام بیان کی لیچو غل خورائے دا غیر تذکرہ اکلا دا سے دے کبیر گناہ دے فلا فلا آخر سڑے را پاسی دے را دے موسیٰ علیہ السلام تیجی دے لاسر اوڑانے کی لاسر اوڑانے کی ایلا کردار دما دے دا کمزوری دما کی او زستا پا لاس کے دمو اللہ سر وعدکم کی بے بدا کا دل دل دل آس کے خود تو بے ویستا آنسا باران پاہ دے صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی چې خط چالي کړی دی نو پیغمبر علیہ السلام چې دینه ته په لور چالي کړی دی مونږه خدا ته جاسوس وی کنه مونږه دا سوته دې ماته وخه ماته وخه چې فرمانه وباسه د خط لیکلی دی صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې صحابه حضرت علی پکې وو وی تاسو روان سي هغه پلان یې خبر کړی دی ته په پیژنه زموږ په مخ سرونټه یا یو نه پیژنه دې سره یو خط ته اته والا چې علی مکه ته ونه رسیدي اوی روز الخاف لارا کی اور رسک ایریا دا اگے کے باغ رسک گئی اخر بال تر سید بھی رسک ایریا کے نو بس دیو سن بان سوار ہوں ہوں ہوں او پر اس لیے کہ بیک سپیڈ پا کے راؤ جڑا صحیح ہر تیرے دل اتا ہے امام بخاری حدیث روایت کی ہر تیرے اوپر خط اے بچوں کی پیسے ہیں تیرے انکار ہے کہ مثلا خط مستا صحیح وہ تیرے دل اتا ہے فتین اور زیرک کھڑے ہو اگر خط کمزوری معلوم ہوا ور تیرے خط کا خط خطرہ کا کنی ٹولے کپڑے بدل رہے کو باڈی سچ بنے کو ایل ایکس دے صحیح کہ باڈی دی تارو سچ بنے کو ہاں اگا بیاد تارا بس ہوئی گی ہاں نور تے ٹول سچ بنے کو نو بس آگا ہوئی ریدہ لیکا خضا دا رسد کمزوری دا دا آگا زمانے دا سجے گا چھ کافر ہوا صحیح کوئی یو مروت ہے وہ یو حیاداری ہوا نو بس پوری تو دا کمسائی ہوا سج کمسائی ہوا د کوم ځای کې کاو کړي واره سرمن لکه هغه هغه په سبانی کړی شو په سرمن باندې لکه هغه په نو نه په دې کوم ځای کې کاو کړي واره هغه راو تر تلې ورته حضرت علی نو کولاو کو ان یو لوس جوړ کې پته ولګو حالات موږ ورګه په امبال سلام د خبرو څو ورته موږ پته ولګو چې ځان یې کړی نه هغه مان د داخلو کو په دې دغه ته غونډه کې ورک نو غونډه راو جیب کې واچ ما ځګر چې راو سره مسجد ته حضور حضرت والسلام ما ځګر مانځنه بعد ناشته پر بیان اور درس گئی حضرت نبی آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکے خط ورکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط کلاو کو من حاتب بن نبی بلتعا دا خط لے حاتب بن نبی بلتعا طرفنا الہ فلان و فلان فلانی فلانی پناما حضرت خاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس کے درس گئی او پرمنٹ طالب دی اغا ناس دلتا درس کی پیغمبر علیہ السلام او حضرت حاطب پوشو صحیح پیغمبر علیہ السلام ورطوئے اے حاطب وے حاطبہ بس لائے مقی خبر نہ کرے ورطے واللہ مرتدت ولا ناپک جی پکدائے میرے قسم استامہ تناس دیں نہ مرتدم نہ منافق نہ مرتدم چی اسلام میں پرے خود دے نہ منافق چی گی نزرد اخلاص میں قبول کرے دے اسلام میں لزرد اخلاص قبول کرے دے اسم مسلمان ہے اسم وہ اطاعت زمان مجبوری معلوم ہو جی چی زمان تا اس سوکنو دا کورونا ہے مالا سپورٹ را کرے بس ما اوبلائی کا نظام ما اے چی خدای مرد نہ مخیر زید ہے احسان سے بدلہ خور کر صحیح نوہ انہ کافر ہم نہ منافق ہیں صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر ناز کو اگر فوراں پاس رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے دانی لی ادر بہنو قادر منافق دا منافق میں منسر ناز تے زمانگا فوجی راز دب پاس کو بے مالی جلات رہا کہ دے جائے سر کے پھینگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر تو بس مختصر حور آتا ورکے او ما قد شہید بدرن دے بدر کے نو منسر بس حضرت عمر فوراں بٹن لائن تک ذکر بدریان متعلق اللہ تعالیٰ پیغمبر تویلیو چھ دے دمرا لوی قربانی اکلا کہ مستقبل کے لئے کم جرم ہم کہیں دے اللہ پیشگی معاف کر لی دے اللہ تعالیٰ دے دمرا لوی کریڈٹ جور کرے دے چھ دے جرم پا مستقبل کے دے لحس نقصان بھی شور بولے بس دے ورطے ہو اوما قد شہد بدر دے بد حضرت عمر ہوا کیا معلوم ہو بس کی ناس کو استغفر اللہ العظیم لا الہ الا ہو الحی القیوم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطے ہو عمر دا سے موقع تھا تیرا شریدہ چھ مونگا جہاد بکلی وزر کے حاطب پچھ مونگ سرنے یجی دا خوا حد سرے رہے چھ لا مونگا دا کورا نہیں رہو کسی دبی ازان شک کرے صحیح دیکھو بس ہر وقت جانے سار جرے لے دیکھو بس وہ لاڑی لا تاسو خبر نہیں کری چھ دب اس پر اصم سیٹ کرے او پر بی 52 اور ٹینک اور پر روان کری چھ صحیح ہو سرا بس میدان کیوں والا رہے صحیح شروع جی صحیح نوز اگر حاتم نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت نمبر اول نوالے ان لوگوں پوچھ جو اس مستقبل پر خدای اصلاح کولا ویا ایو الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا عدو و عدوکم من سے دشمن زما او دشمن پل اولیاء دوستان زما دشمن او استاد دشمن دی په دوستای من سے تلقون الی بالمودۃ تاسوافر کوی ابویتا دوستی وقد كفروا على كده كافران شوی دی بما جاءكم من الحق پا حق و رسیا چکم تا تا اللہ جانب نرا کرے دے نو اللہ تعالیٰ وی گو رستا چا کم شیع قید دا دا خلق کی انکار کئی ستا اتحادیان خوو خدا خر کو دا غرشتے ہونا انکار کرے دے یوا دا یو جرم دا اتحاتف ذہن کی نفرت ہونا چاہیے خلق یخرجون الرسول و ایاکم اتا خلقو چی پیغمبر او تاسو ٹول رائے سید مکی معظمینا تاہی دویم جرم دے اولی رائے سید تاسکلو ان تومنو باللہ ربکو زکا تاسو ایمان ساتا اللہ تعالیٰ بانے چی رب ساتو دے بل سو جرم کمونو پتی جرم کوئی دو وطن راو اس دے ارس دن غصب پر تاسو راو اس دے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی نو تاس خلق سر دوستے مکو ایک چرتا تو وطلی ایک جہاد پارا پل آزما کے وابتغا مرزاتی ازما در سامن بیر پارا تو سرو لیلین بالمودہ تاسو پٹے پٹے تعلقات اثر ساتے وانا آلم وز سپوئے گمبے ما پیتم پا خبرا چی تاسو پٹا ساتے وما آلم تما چخکارے ساتے او صلی اللہ تعالیٰ ویچی نیکس ان فیوچر نیکسٹ ان فیوچر سچ ٹائپ آف ایکٹ اینڈ ایکشن وڈ نیور بی پارڈنڈ وہ فیوچر کی بدا عمل قابل معافی نہیں وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ أَجَاتِ دَاكَارُكَ مُسْتَقْبِلْ كِدَتَا سُنَا يَفْعَلْهُ دیتا ہوئی فعل مزارع دائے انہی ویچی وَمَنْ فَعَلَهُ فعل ماضی استعمال نہ کہ اچارا کار کرے دے زکا حاتب ایک کرتے ہی گرد حاتم نے ابن تعدہ مقام نے کہ اگر داکار کردے کہ اللہ تعالیٰ دو فعالا قبر نہ کہی کہ اگر بانے تعان راشی نہ تو مستقبل لے پارے حق حکم جاری کی جو من یفعل من تم سوچ داکارو کی دتا سنا فقد ظل سواء السبیل نظر ککڑی دا برابر لا ای اسقفوکم دغا خلق ایتا سور سر دوستی کوئی يَسْتَفُوكَمْ كَدَيْتَاسُمْ يَنِ وَسْدَرْ بَانِ وَرَسِي يَكُونُوا لَكُمْ آبَاءً دَيْبَ وِسْتَافُ دُشْمَنَانُ وَيَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ إِيْدِيَهُمْ أَتَيْ بَرَاوْتُ كِتَاسَ لَا سُنَدَ حَدَا كَوْلَ دَفَارَ وَعَلْسِنَةَوْ مَجَّبِ بِسْتُوِي دَبَدَي دَفَارَ وَوَدُّ وَدَيْ دَعْوَالِي لَوْ تَكْفُرُونَا چِتَاسُ بِيَا كَافِرَانْ شَيْهِ اگر کفر پہ انتظار دی جو واپس مجھے ایمان میں کفر تبوزی تاسو ورسل دوست ہے کوئے اس پاتش ودا چستا ورسل تعلق دے ستا ورسل اللہ تعالیٰ وی تعلق رشتے قرابتنا دو دن پا حوالہ بانے دو قیمت پر دو چاپا کا نرازی لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم ارگز بفائدن ارکی تاستا ارحامكم رشتے ستاسو ولا اولادكم نا اولاد ستاسو پر رضا قیامت یفصلو بینکن اللہ تعالیٰ بجو داوال راول ستاسو میں اس کی نو ہر انڈیویجول با ہر انڈیویجول با جج کی گی انڈیویجولی ہر انڈیویجول با جج کی گی یعنی ہر فرد اغبا حساب کی گی انفرادی تو والله بما تعملون بصير والله بما تعملون الله پاغا ما جتافك وي بصير واج كون کے دے گوری وقتا صحیح اس دوئے میں خبر اللہ تعالیٰ اولان دے کہ تاسو کو دیر ٹریڈیشنل خلق ہے عرب قبائی بھی خلقی دا سنگے دا دیر روایتی خلق ہوئی زمون گا ٹریڈیشن دے دا نسان احمد وی دا لنگوٹا نسان احمد سوئی لنگوٹا ہوئی زمون سنے رواج دے ٹریڈی اللہ تعالیٰ وہی رواج کو دیتا ہوئی چھ پلار نہیں کا طرف نارا روانی او استاس و مشر پلار چھو اخو ابراہیم علیہ السلام نتلا آگا رواج ہو لے نفالو کے تلا آگا رواج اولی نتلا آگا رسم پسے ہو لے روانے گی اد ابراہیم رسم سو قد کانت لکم یقینا دے تاز پارا اسوتن خسنتن یو بہترین نمونا او بہترین رول ماڈل پہ ابراہیم کے او آچا کی چیمان راوڑے و دسرا اذ قالو لکومیم او دلائی سو سکر دارو دلائی سرے وادو دلائی سرو تینو اذ قالو لکومیم کرچ دوئے ہوئے کون پلتا انا فرآو ملکم وی مولا تعلق اصدان سنا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَدْ آغَ بُتَانُنَا چِتَاسِ بَنْدَگِ گوئے بَغِيْرْ دَاللَّانَا كَفَرْنَا بَيْنَكُمْ مُنْغَ اِنْكَارْ كَ اُسْتَاسُنَا تاسو زمون در دین مخالفی نمون ستاسو رشتونا انکار کفرنا بینکم مانا کفر مانا دا انکار کفرنا بکم مونگا انکار کا اتاسنا و بدا بیننا شروع شوید از مستا فمیس کے الغداوت و دشمنی والبغضاء او کنا بدن فار ایبر حتا یؤمنو حتا تومنو مگر انا چتا تو ایمان را رئی پا اللہ بانے وادے نوز اللہ تعالیٰ وچید ابراہیم ادا غر کون کو دارے وادے دائر اصمو تو داوام داری چیز ابراہیم آف سپرنگیم داغا اولادیم زان تک ریویشتن ہم وائے نبیاد ابراہیم دا رواج و طریقہ لی نفالو کوئی خوشیو ریزرویشن پہ کیو چینا جی ابراہیم قوم پلار دفار دعا ہوتا پلار او کافر کوئی خدای دے ہو بخی نو اللہ اگر استثناء ذکر کئی چلا قول ابراہیم علی ابیہ ہاں مگر خبرت ابراہیم پلار پل صلاح تغفر اللہ لکا چی زو بخن وارم تاد پار اللہ تعالیٰ نا وما املک لکا از احتیاط لرم تاد پارا من اللہ دا اللہ مقابل کے من شے اندیس شے ہاں دا یو اس پسنا وشتا چی ابراہیم علیہ السلام پل پلار تو ویلیو خنور اغد قومنا د لا تعلق اعلان کړو د الله لپاره تاسو هم د خلکونه د لا تعلق اعلان کړئ د الله لپاره هر چې د ابراهيم پلار سره معامله ده سوره توبه لسم یو لسم لپاره آیت نمبر یو سل دیارلس او یو سل سوارلس ما کان للنبی جاہل دنی پیغمبر دپارا کسان دپارا چیمان راوڑے دے ان یستغفرو چی بخشن او غاڑی للمشرکین مشرکان دپارا ولو کانو لی قربا اگر کدے رشتہ دار وے من بعد ما تبین لهم پزد دے چی دا واضح شدوئی تا انو مصحاب الجحیم چی دار جہنم ملگری دی نو صلی اللہ تعالیٰ وی چی کل دا واضح شوا چی دا جہنمیان دی بیا خو بخشنه والا نشه غوسته چې څوک پورې کافر ژوندی دی ایمان والا غوسته شي په قید د ایمان والا بخشنه هم غوسته شي چې خدای دا کافر دله ایمان ورکړي الله رضا د بخښنې اسباب پیدا کړي د بخښنې اسباب څه دي ایمان راړل د بخښنې اسباب د دې وجې نه په ژوندي کافر باندې لعنت ویل حرام دي دلته مسئله ولیکه شیخ الاخانه چې کافر سو پر ژوندې وي په صرف نه ده دی چې څومره ظالم دی څومره بد کردار دی خو لعنت ویل پې حرام ناروا دی ځکه د لعنت معنا ده چې او الله دې د خپل رحمت نه لرې وساتې لعنت معنا څه جوای فلاني باندې لعنت دې معنا ده ده د لعنت معنا څه ده چې خدای دې د رحمت نه لرې وساتې فار ایور دې د رحمت نه همیشه د پاره لرې وساتې او ټول لرې رحمت ایمان دی ټول لرې رحمت سره ایمان دې مطلب الفاظ دیگر دا وای چې خدای دې تر مرګ پورې نه ایمان نه محروم وساتې اوس دا دعا کول چې د پاره جایز ده که حرام ده دا دی وجه لعنت ویل په ژوندۍ کافر باندې ها چې په کفر باندې مرشي بیا وایا ته چې خدای دې فرعون باندې دې لعنت وره خدای دې به خلاصي خدای ابو جهل باندې دې لعنت واچه دغه ته اوس پاده رحمت دې میدان او تلې خبر دې کړه نو الله تعالی وایي چې ها دا پیغمبر د پاره جایز دي خو ابراهیم کو کوله علیه الصلاۃ والسلام اوس دا ابراهیم ذات خدای ته څومره محبوب دی چې کوم ځای پاله اعتراض یا تحفظ واری دي کړه الله تعالی جواب ورکړي وما كان استغفار ابراهيم انا بخنا وتر د ابراهيم د پلار په لبار الا عن موعده مگر د وجد یو وعدنا وعدها اياه چې دا وعده کړو د پلار سره مور مریم کې نن ذکر شو هو فلما تبين له چې کله وعده شو ابراهيم تانو غدو لله چې زما د پلا مسلم دشمن د الله جبريل راغه ورته ویل د مرګ په کفر راځي دې بمړی کې پسو پکو نو چې کله واضح شو ورته چې دا اوس ټیم شو دا یو سیټ شو دی دلې دا سیټ شو اوس ټیم شو کافر دی عمر تبرع منه ابراهیم ته لا تعلق شو دې رب علی بیا بخره دعا نه غوښته ما الله تعالی ابراهیم له ټایټل ورکه ان ابراهیم لا اوه حلیم ابراهیم دې بربار کړو او خدای سره دې قوي تعلق سره الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين الله ربنا ارحمنا بالقران ولما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جعلنا وسمعنا وطعنا للوانا النهار فلا وقيا